wedstrijden van je groep wint. Moet nog wel gebeuren. Batshuayi loopt weg, maar komt niet aan de bal. Onana, één penalty om zijn oren gehad. Ajax kwam op achterstand in de eerste helft, maar heeft dat goed gemaakt. En dan zit minuut 87 erop. Fluiten de Turkse fans. En gaan we beginnen aan minuut 88. Ajax aan de bal met Gravenberg. Die brengt hem op grote passen. En dan laat hij zijn tegenstander makkelijk staan. En kiest dan voor de linkerkant naar Deli Blind. Blind moet dan even wachten. Taylor aan de linkerkant. Een allround middenvelder, zo kun je hem denk ik wel noemen. Maar we weten ook met Ekkelenkamp, die het nu in Duitsland goed doet, hoe ingewikkeld het natuurlijk is. Dat weten we ook, om bij Ajax een plek te vinden. Of je moet verdedigend heel sterk zijn. Of je moet veel goals maken op dat middenveld. En hij zit er eigenlijk overal een beetje tussenin, deze Kenneth Taylor. Terwijl Ten Hag nu aan het nadenken is, zo lijkt het aan de kant. Serieuze blik, zoals altijd. De kaak wat stoer naar voren geschoven. En de zik erbij. En maar nadenken, waar zal die over nadenken? Er komt nog een gele kaart nu in deze wedstrijd. En die komt voor Laren, denk ik. Nou, die heeft er heel lang naar gesolliciteerd al een paar keer. Martinez geeft er nog even een duw in de rug. Zo van, jongen, hè, eindelijk, want wat ben jij een vervelende speler. Nu staat hij weer bovenop de voet van Klaas. Ik denk eerlijk gezegd dat hij toch echt voor de bal gaat. En hij glijdt notabene ook nog van de bal op de voet van Klaassen. Dus er is hem echt niet zoveel aantrekken. En kijk op de bal en dan glijdt hij van die bal. En ja, dan sta je per ongeluk op de voet omdat Klaassen ook voor die bal gaat. Hij krijgt geel daarvoor. In de optelsom is het sowieso wel terecht. Want hij schopte zich ook wel een beetje door deze wedstrijd heen. En we hebben nog anderhalve minuut. Het zit er toch voor je gevoel totaal niet in dat Beşiktaş nog een goal maakt. We houden altijd de slag om de arm. Maar je kunt het je, als je de wedstrijd zich ziet voltrekken, eigenlijk niet voorstellen. Daar neemt Onana zijn tijd voor de trap die nu volgt. Die gaat naar de linkerkant, naar Tadić, die het verliest in de lucht. Blind kan dan de tweede bal laten stuiteren over de zijlijn. Om vervolgens te gooien weer richting Tadić. Tadić in gevecht met zijn rechtsback. Die heeft het heel aardig gedaan. Die Rogier ook in de tweede helft. Maar één keer kwam de ruimte aan die kant wel vrij. Dat was bij de 1-1. De tussenruimte tussen de centrale man en die Rogier. Die werd door Ajax uitstekend benut. Maar na de voorzet kwam van Tagliafico en de intikker van Haller. Dat was 1-1. Daarna een uitgestoken been op aangeven van Martinez. Haller 2-1. En dat moet Ajax nu nog een paar minuten volhouden. We zitten in de 90ste minuut. Zal denk ik een minuut of 3-4 bij gaan komen in deze wedstrijd in Istanbul. En dan heeft Ajax vroeg op de avond de zege in groep C veilig gesteld. Officieel, als Blind hem nog maar een keer naar buiten ramt. Een half minuut nog te gaan. De Turkse televisie heel vaak die trainer van Beşiktaş in beeld neemt. En als een Turkse regisseur dat doet bij een thuisploeg, dan weet je dat het vaak of heel goed nieuws is voor een trainer van een Turkse ploeg of heel slecht nieuws. En ik denk eerlijk gezegd dat deze man toch zich zorgen moet maken gezien de resultaten die hij met Beşiktaş boekt. Ondanks alle schorsingen en alle blessures. Tenzij er in die laatste secondes van de wedstrijd nog iets gebeurt. Maar voorlopig gaat dat niet lukken. Want Ajax heeft hem. En daar gaat Haller erachteraan. De keeper komt eruit. Paas van Blind. Die dat duel daar prima won. En meteen weer de ruimte zag. Oh, die keeper levert zomaar die bal in. Zeg op de helft van Ajax. Klaas durft hij het aan. Nee, geeft hem naar Taylor. Je had misschien, als je heel veel lef hebt, in één keer kunnen schieten. Taylor dan naar Tadić. Tadić kiest voor Neres. Er komt nog een derde goal aan hoor. Neres kan hem zo inschieten. Maar schiet er dan tegen die centrale verdediger aan Vida. Klaas alsnog. Ze zijn knock-out beziekt. Dat ze wankelen over het veld met Neres. Neres nu gaat hij er voorbij. Hij wil er voorbij. Dat lukt niet. Dan wordt hij over de bal bijna heen geduwd. Is hij er toch nog weer voorbij. Krijgt hij hem ook wel terug. Krijgt hij net op zijn knie. Goede combinatie met Taylor. Hij is daar echt wel bezig hoor, die Neres. Maar het lukt ook af en toe net niet. Waar over het algemeen Anthony dat dan wel heeft. Maar alles bij elkaar heeft hij het zeker niet slecht gedaan. Het enige voordeel van Beşiktaş, die Yalçın kan zeggen, Ik doe het misschien wel van de tegenstanders van Ajax het beste in deze pool. 0 punten, maar qua doelsaldo 2-0, 2-1. Is in ieder geval al beter dan Dortmund. En vrijwel zeker ook nog beter dan Sporting. Dus dat is het enige doekje voor het bloeden. Maar ik weet niet of hij daar een goed verhaal mee heeft. Ik ben benieuwd hoe de voorzitter van Beşiktaş daar dan op reageert. Of hij dan zegt, ja, je hebt helemaal gelijk. Blijf dan maar de rest van het seizoen zitten. Als je met dit soort argumenten komt, dan nee, vaak zijn ze daar niet zo heel gevoelig voor. Bij Turkse clubs. Maar we zullen zien, hij heeft natuurlijk wel iets om op te leunen. Namelijk een titel en een beker vorig seizoen. Deze 48-jarige oefenmeester. En heel veel pech ook dit jaar met blessures en schorsingen. Bovendien is de Turkse competitie een hele vreemde altijd. En is het daar ook nog maar 13 wedstrijden onderweg. Waarbij het dus nog alle kanten op kan. Maar voor Beşiktaş houdt het op. Het Europese avontuur. Die zijn voorlopig uitgeschakeld in de Champions League. En ze worden laatste in deze groep. Dus dat brengt ze verder ook helemaal niets. Als Klaassen de bal overneemt, Blind hem aan Aller geeft. We spelen nog 1 minuut en 5 seconden. Als Tadić nog even moet sprinten. En dan zal hij wachten, denk ik, tot Haller zich voorin meldt. 1 minuut nog op de klok. Haller 1 erbij. En dan heeft hij dus die dubbele cijfers. Tadić terug. En het kan zomaar. Blind, want we spelen op de helft van Beşiktaş. Gravenberg. Rens, Neres. Die geeft er natuurlijk voor de goal. En daar komt hij. Ja, het is waar. Buitenspel. En het is buitenspel. Ja, het was wel weer een aanval waar ze de verdediging totaal ontrafelen. Dan komt die voorzet bij Haller. Die baalt als een stekker nu. Met zo'n hoofd van heb ik weer. Het is hier al buitenspel. Ja. Paasje van Rens op Neres. Ja. Deze niet. Nee. Maar het zit hem al in de aanloop. Er wordt feest gevierd aan de zijkant met Michael Reiziger. Met Winston Bogarde, de twee assistenten. Maar die gaan weer terug op hun plek zitten in de wetenschap. Dat het geen 1-3, maar 1-2 is. Ja, jammer van de streep door de vreugde bij de technische staf. De VAR heeft trouwens nog wel heel veel tijd nodig om hier de software goed neer te leggen. Flopje erin. Ctrl-Alt checken. En dan eens even zien of het wel echt buitenspel is. Duurt wel lang. En dan is het meestal toch kiele-kiele. Zou het dan toch een hat-trick worden? Helemaal gek zijn. Het is een mooi einde van deze wedstrijd. Want de 3 minuten extra tijd zitten erop. En er moet nog 1 vraag beantwoord worden. En toch niet de minst onbelangrijke van de avond. Krijgt Haller een hat-trick? Het antwoord is hier nee. De arm van de scheidsrechter gaat omhoog. Afgekeurd. Dan loopt hij nog even tegen een tegenstander aan. Ja. Was trouwens wel een rode kaart geweest als zijn elleboog hem had geraakt. De rode kaart van de scheidsrechter zie je niet. Wacht op het eindsignaal. Nou, ik denk nog een minuutje dan, hè? Of een half minuutje. Ja, hij zal er wat tijd bij tellen. Nu die scheidsrechter, die Hutchinson bijna vloerde inderdaad. Misschien kan de VAR daar nog even naar kijken. Hutchinson, die een vrije trap gaat nemen. Iedereen naar voren stuurt. Het is de allerlaatste kans, zijn de laatste seconden. Het zou voor Ajax ontzettende tegenvallen zijn als hier nog wat geks gebeurt. Maar Martinez laat zich niet wegduwen. Kopt die bal eruit, uit die melee van spelers. Maar die blijven nu wel hangen met Rocher. Rocher naar de rechterkant. Batshuayi in de spits wordt daar gedekt en is het gewoon afgelopen. Einde is daar. Ajax wint ook zijn 5e wedstrijd in deze Champions League pool. Het is wel een les geweest, deze wedstrijd. Ook voor Erik ten Hag. Die heeft gezien dat het in de eerste helft niet voldoende was wat Ajax deed. Het team stond met 1-0 achter zonder Haller. Met Tadić in de spits. Toch een alternatief wat ze kunnen wegstrepen voor de toekomst. Haller is onmisbaar. Dat bleek ook. Hij maakte de 1-1. Hij maakte de 1-2. Het spel van Ajax was beter. De discipline was beter. En daarom binnen de Amsterdammers van Beşiktaş. Beşiktaş Ajax 1-2. Weer goed nieuws. Ook voor de UEFA-coëfficiënt. Laten we dat niet vergeten. Uit Istanbul. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Black Friday wordt Fair Friday bij TUI. Want als je een Fair Travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op tui.nl/Fair Friday. TUI. Kunstenaars met wortels in de graffiti-cultuur krijgen voor het eerst in Nederland een podium. Groot werk binnen en buiten op de muur en vloer en gewone schilderijen. Nu te zien, glashard, post-graffiti in de glasfabriek. Een pop-up van het Stedelijk Museum Schiedam. Geef meer met een boek. In de Libris boekhandel vind je het beste cadeau. Zoals het nieuwste hilarische kinderboek Dog Man Ziet Ze Zwemmen. Uit de succesvolle serie van Daf Pilkey. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het is 9:10 geweest. Het NOS-journaal van 8:30 had u nog te goed. Hier komt het. Frankrijk zijn 4 mensensmokkelaars opgepakt die betrokken waren bij de fatale overtocht van vandaag. Voor de kust van Calais kwamen vanmiddag zeker 31 migranten om het leven nadat hun boot was omgeslagen. 2 mensen zijn gered. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in totaal op de boot zaten. Mogelijk meer dan 50. Dagelijks proberen tientallen bootjes met migranten de overtocht te maken van Frankrijk naar Groot-Brittannië. Ongevaccineerden in Italië mogen vanaf 15 december niet meer binnen bij bioscopen, restaurants, hotels en sportscholen. Ook heeft het kabinet de vaccinatieplicht uitgebreid naar schoolpersoneel, politieagenten en militairen. Voor zorgmedewerkers was het coronavaccin al verplicht. En vanaf 6 december moet iedereen die in Italië met het openbaar vervoer wil reizen gevaccineerd zijn, hersteld zijn van corona of negatief zijn getest. Die maatregelen gelden in eerste instantie tot 15 januari. De afgelopen 24 uur is het coronavirus in alle 352 gemeenten in Nederland vastgesteld. Geen enkele gemeente bleef coronavrij. Dat is voor het eerst sinds het begin van de pandemie. Tot en met gisteren was er steeds minstens 1 gemeente waar geen besmetting werd geconstateerd. Vaak was dat een van de Waddeneilanden, Schiermonnikoog, Vlieland of Ameland. Of de gemeente Roosendaal bij Arnhem. Het zijn de kleinste gemeenten van Nederland. Maar ook daar zijn nu besmettingen vastgesteld. Het Noordwestziekenhuis in Alkmaar heeft 3 extra beveiligers ingehuurd naast de eigen portiers en beveiliging. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Verpleegkundigen hebben steeds vaker te maken met geweld van patiënten en hun familieleden. Met de extra bewaking wil het Alkmaarse ziekenhuis voorkomen dat er binnen ruzies en discussies ontstaan wanneer er bijvoorbeeld te veel mensen tegelijk bij een patiënt op bezoek willen. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur in het zuiden en oosten richting het vriespunt. En er is kans op mist. In het noorden en westen is het minder koud. Morgen in de ochtend eerst wat regen. 'S Middags meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 9 graden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Johan Kaat en Robert Meder. Goedenavond, 12 minuten over 8:30. Ajax heeft goede zaken gedaan in Istanbul door te winnen van Beşiktaş. Het is nu geplaatst als groepswinnaar in groep C. Ja, laten we eens kijken hoe Sporting Portugal en Borussia Dortmund het zo gaan doen. Die wedstrijden beginnen om 9 uur, want we volgen er nog meer. Er zijn mooie affiches, zoals City tegen PSG. Veldhuis en Kemper zijn op dit moment aan het soundchecken en ze gaan zo voor ons zingen. Ze staan weer samen op de planken. En pianist Bernd van den Bos is er ook. Zijn we blij mee. Hij brengt een ode aan Louis van Dijk. En dat doet hij zometeen samen met de weduwe van Louis van Dijk, Aleid. Eerst dan opmerkelijk nieuws uit Zweden. Magdalena Andersson werd vandaag benoemd als de eerste vrouwelijke minister-president van het land. Maar de kersverse premier is een paar uur na haar aantreden alweer opgestapt. We hebben contact met Scandinavië-correspondent Dirk Evers, onder meer van de VRT. Dirk, goedenavond. Goedenavond. Dit klinkt gek. Wat is er precies aan de hand? Ja, Magdalena Andersson was inderdaad door het parlement goedgekeurd. Er was een stemming vanochtend en het was een historische stemming. Zij is de eerste vrouwelijke premier van Zweden, 100 jaar na het vrouwenstemrecht. Maar dan kwam ze met haar eigen eerste begroting op de proppen. En ze had extra de socialistische partij, de linkse partij, gepaaid met toegevingen, een hoger pensioen voor de armste Zweden. Ze heeft een minderheidskabinet dat maar een derde van de stemmen heeft. En toen besloot een van haar partijen die haar gedoogsteun gaf om haar niet te steunen, omdat de begroting van Magdalena Andersson te links zou zijn. Dus de begroting viel. En toen heeft hebben de rechtse partijen een eigen anti-begroting ingediend en die haalde het wel. En toen heeft Magdalena Andersson gezegd, ja, kijk, ik ben nu de eerste vrouwelijke premier, dan zal ik wel de begroting uitvoeren van de rechtse partijen. Maar dat vond haar coalitiepartner, de piepkleine milieupartij, niet goed. En die stapte uit de regering. Ja, en toen viel haar regering. Dus ze is eigenlijk formeel nog niet eens premier geworden, want ze nam de fakkel over van Stefan Löfven, die het na 3 jaar voor bekeken hield. Dus ja, volgend jaar zijn er verkiezingen, dus het wordt nog boeiend. Maar oké. Okay. Maar 3 mooie uren. Ja, precies. Gaat zij dan wel de geschiedenisboeken in nu als eerste vrouwelijke premier, of dat dus ook niet eens? Wel, ze hield dan een persconferentie rond 4 uur... en dan werd gevraagd, wat gaat u nu doen? Ja, de bal ligt nu in het kamp van de parlementsvoorzitter. Die moet morgen weer met alle partijvoorzitters praten. En intussen laten alle partijen wel blijken, of de linkse partijen, die laten blijken, wij steunen haar. En dan moet Magdalena Andersson met een nieuwe regering naar voren komen. En ze heeft al gezegd, het wordt nu een pure minderheidsregering van sociaaldemocraten. Dus de Milieupartij is uit die kleine minderheidsregering die een derde van de stemmen had gestapt. Dus nu heeft Magdalena Andersson, nu wil zij met een regering aantreden die maar 28% van de stem heeft. En dan moet ze een gedoogsteun vinden, zowel bij de linkse partijen als bij enkele van de centrumpartijen. Ja. Dus dat wordt nog lastig, maar ze gaat een poging wagen. Nu zijn wij in Nederland gewend dat eigenlijk bijvoorbeeld coronamaatregelen, maar ook begrotingen vrijwel altijd uitlekken. Nu blijkt hier dus dat het een soort verrassing bleek na haar aantreden en na het bekendmaken van haar begroting. Hoe kan het dan dat nu pas gebeurt? Het was wel al bekend dat een van haar partijen die haar gedoogsteun wilde geven, die zeiden al van, ja, kijk Magdalena, je wordt nu de eerste vrouwelijke premier, maar dat wordt je omdat je toegevingen doet aan de socialistische, aan de linkse partij. En dat vinden wij niet goed, dus we gaan niet voor je begroting stemmen. Dus dat was al bekend vandaag. Toen ze werd wel dus als premier eerst gehuldigd nog, maar dan viel haar begroting. En toen heeft ze dan de begroting van de rechtse partijen geslikt, die het wel haalde. En in andere landen zou een regering dan aftreden. Dus, maar in haar geval besloot ze om die regering te aanvaarden, of om die begroting te aanvaarden van die rechtse partijen. Maar dat vond de Milieupartij niet leuk. Want die zei, die begroting van die rechtse partijen, daarin zitten de rechtspopulisten, de Zweden-democraten. En dat kunnen wij niet maken ten opzichte van onze kiezer. Ja, en in september volgend jaar zijn er verkiezingen. Dus ja, alle partijen willen zich profileren. Dus nu ligt de bal in het kamp van de parlementsvoorzitter. En dan wil ze het er nog eens op wagen. En partijen hebben nu al hebben al laten verstaan dat ze haar wel willen aanvaarden. Maar het zal een partij worden, een partijvoetbal met heel veel heel veel verrassende wendingen, neem ik aan. Ja, ja. Nou, het zijn een paar mooie uren geweest dan inderdaad voor Magdalena Andersson. En wie weet dat ze later een nieuwe poging waagt. Dank Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Goed, dan gaan we voor het eerst vanavond contact zoeken met onze live studio, waar Remco Veldhuis en Richard Kemper, als het goed is, zijn gearriveerd en klaarstaan om live te gaan spelen. Zijn jullie daar, jongens? Nou, we ruiken nog naar de buitenlucht. We komen echt binnen struikelen. Ja. Wie is dit? Remco zeker? Dit is Remco, ja. Ja, volgende keer gewoon afslag Mediapark nemen. Ja, man. Sorry. Het is echt typisch weer. Echt. Ja, verkeerde afslag genomen, toch? Nooit. Ja. Alle snoeren zitten door elkaar. Onze stemmen staan keihard. Ik kan nauwelijks bij de toetsen van de piano. Het zou mij benieuwen wat het wordt. Het is een knopje. Maar Richard, jij was keurig op tijd, dus je verdedigt hem. Dat is toch wel lief. Dat is te prijzen, dat is wel heel erg lief. Ja. Na al die jaren. Houd dat vast, zou ik zeggen. Nou, zo weten jullie theatershow ook, dus dat wordt de slogan van de avond. Jullie gaan live spelen. Wat gaan jullie spelen? We gaan het moeilijkste liedje uit de show spelen. In de geest van Louis van Dijk. Waar we het nog over gaan hebben, geloof ik. Zeker. Namelijk, wie ben jij? Met oneindig veel modulaties. En ik weet ook wie er bij jullie zit. Bernd, dus nou ben ik helemaal zenuwachtig. Dat is de pianist die we zo meteen gaan horen. Dat is de beste pianist van Nederland, komen wij aan. Maar goed, ja, we gaan het proberen. Doe je best, Richard. Kan het? Ligt in jouw handen. Jazeker. We mogen beginnen. Een half woord was ooit genoeg. Eén blik zei meer dan ik je vroeg. Waar ik naar zocht, dat vond jij al. Jij brak mijn val. Je was ver weg, je was dichtbij. Jij was de andere helft van mij. Wij wisten alles van elkaar. Was het maar waar. Wie ben jij? Wie ben ik? Wie zijn wij? Wie ben jij? zijn wij. Ging ik mijn gang, liet jij me vrij. Als ik te bang was, jij bij mij. Zelfs toen ik niet meer verder wou, hield ik van jou. Wie ben jij? Wie ben ik? Wie zijn wij? Wie ben jij? Wie zijn wij? Jij weet al wat ik zeggen wil. Al zeg je niets, al blijf je stil. Dan vraag ik aan jou hoe jij het ziet. Ik weet het niet. Wie ben jij? Wie ben ik? Wie zijn wij? Wie ben jij? Wie zijn wij? Hoe zou het zijn als je morgen weer vrij zou zijn? Wie zou bij wie willen zijn? Wie tilt je op en wie krijgt je klein? Wie zouden wij morgen zijn? Wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Alle toetsen zijn gebruikt. Ja, dat is al te horen. Goed gedaan. En Bernd is volgens mij ook tevreden over het pianospel. Oh, mooi, van jou, dus wees hij is lekker warm. Hij is warm, hij kan er zo op. Kom naar beneden, spreken we jullie zo meteen na 9 hier in de studio. Eerst nieuws over turncoach Vincent Wevers. De Nederlandse Gymnastiekunie heeft namelijk besloten het contract van de coach niet te verlengen. De verbintenis loopt af op 31 december. Turncommentator Edwin Cornelissen, goedenavond. Goedenavond. Wevers is een van de coaches naar wie een onderzoek loopt door het instituut Sportrechtspraak. Is dit besluit dan een logisch gevolg daarvan? Ja, nou, er is natuurlijk wel meer aan de hand, hè, als het gaat om de verstandhouding tussen de KNGU, de Turnbond en Vincent Wevers. Vincent Wevers was een van de weinige coaches die ook echt in dienst was van de bond. De meeste andere trainers die in opspraak zijn geraakt, dat waren clubtrainers. Dus die stonden niet direct in een dienstverband bij de bond. Vincent Wevers wel, was een bondstrainer. En ja, die verhouding die was al aardig om zeep eigenlijk geholpen. Dat gebeurde afgelopen voorjaar, toen die al in opspraak was geraakt, door alle verhalen die naar boven waren gekomen. En toen de bond besloot om geen in opspraak geraakte coaches mee te nemen naar de grote toernooien, naar de Olympische Spelen in het bijzonder. Wevers was het daar niet mee eens. Die kaartte dat aan via een kort geding. In eerste instantie wist hij dat te winnen. Mocht hij dus zijn dochters gaan assisteren in Tokio. Maar de bond ging in hoger beroep en won dat hoger beroep. Nou ja, uiteindelijk dus geen Vincent Wevers in Tokio. Maar wat je dan wel zag, was dat dat natuurlijk de verstandhouding tussen werkgever KNGU en werknemer Wevers niet echt in goede is gekomen. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat dat niet verlengen van zo'n contract ook wel een logisch gevolg was. Ja, het zat er al aan te komen. Dus ja, er is de afgelopen tijd veel duidelijk geworden over wantoestanden in het Nederlandse turnen. Dat ging dan over grensoverschrijdend gedrag. Hoe gaat het nu verder met het topturnen? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, wat nog wel opmerkelijk is natuurlijk in het geval van zo'n Vincent Wevers, is dat hij nog niet veroordeeld is. Hè. Er loopt een zaak tegen hem bij het ISR, dat is de tuchtrechter. Dat loopt al heel lang, die behandeling die wil maar niet komen. Dat zou dan wel op korte termijn moeten gaan gebeuren. Maar daar waar je ziet waar andere kwesties als een afgerond en andere zaken als een afgerond en er al vonnissen zijn, is dat in het geval van Vincent Wevers dus niet het geval. Dus je zou ook kunnen zeggen, de bond besluit dit, zijn contract niet te verlengen op het moment dat er nog helemaal geen tuchtrechtelijke uitspraak ligt. Ja, als die er wel is en hij wordt schuldig verklaard, dan sta je toch wat sterker in je schoenen. Maar goed, ach, een aflopend contract zou je kunnen zeggen. Wat je ook kan constateren is dat er een behoorlijk machtsvacuüm aan het ontstaan is bij de Nederlandse Turnbond. Bondscoach Gerben Wiersma was al vertrokken. Die was ook genoemd en in opspraak geraakt. Nou, dan is er als een soort gelegenheidsoplossing Amy Bormann gevonden, de oud-coach van Simone Biles, die bijvoorbeeld aanwezig was om de dames te begeleiden tijdens de Olympische Spelen, maar ook tijdens het WK vorige maand in Japan. Maar ja, dat heeft ook geen vervolg gekregen. Dus er is op dit moment geen bondscoach. Nu is ook de bondstrainer weg. De technisch directeur Mark Meijer heeft ook al aangegeven ook te vertrekken. Dus ja, wie gaat er nu een bondscoach aanstellen? En dat is toch wel belangrijk dat er een bondscoach komt, want de belangen zijn groot. De Olympische Spelen van Parijs, die zijn dichterbij dan je denkt. Je kan constateren dat het eerstvolgende grote toernooi voor de turnvrouwen is het EK. Dat vindt normaal gesproken plaats in april. Maar het maakt in dit geval deel uit van een mega-EK met ook andere sporten dat in augustus wordt gehouden. Dus er is dan iets van marge. Maar aan de andere kant, dat EK wordt wel weer heel belangrijk, want het is een eerste stap richting die Spelen van Parijs. Het is zaak voor de turnvrouwen om in de teamwedstrijd bij de top 12 te eindigen op dat EK. Anders mogen ze niet meedoen aan het WK, wat een kwalificatiewedstrijd is voor de Olympische Spelen. En dan kan dus zomaar die Olympische missie voor de turnvrouwen al tijdens dat EK in duigen vallen. Dus het geeft me aan hoe belangrijk het is om een bondscoach te vinden en om goede begeleiders te vinden. En dat zal een hele zware opgave worden voor de Turnbond de komende maanden. Ja, er moet veel gebeuren daar. Dat is duidelijk. Dank voor de update, turncommentator Edwin Cornelissen. Goed, zullen we nog even gauw in het matchcenter gaan kijken? Chris, zometeen na 9 uur natuurlijk weer heel veel wedstrijden. Welke springt eruit voor jou? Ja, de wedstrijd is natuurlijk diegene tussen Manchester City en Paris Saint-Germain. Guardiola natuurlijk met Nathan Ake die op de bank start tegen Messi, Mbappé, Neymar. Ja, dan gaat het echt gebeuren. Uitslag is al binnen. Internationale winst met 2-0 van Shakhtar Donetsk. Twee keer Edin Dzeko, 36-jarige Bosnier. Daardoor Inter aan kop van de groep. Maar zometeen in Transnistrië FC Sheriff tegen Real Madrid. Goed, je houdt het allemaal keurig in de gaten. Zometeen in het volgende uur, zoals aangekondigd, Veldhuis en Kemper. Houd dat vast, heet hun nieuwe show. Daar gaan we het over hebben. En we hebben een ode aan Louis van Dijk. Die komende zaterdag 80 jaar zou zijn geworden. 5 keer een Edison, 19 gouden, 3 platen in de platen, toen maar. Zometeen dus een ode van Ben van der Borst, de pianist. En de weduwe van Louis van Dijk. Aleid van Dijk is ook hier. Graag tot zo. Ja, staan we weer bij een voetbalveld. Er zijn nieuwe afleveringen van de Schaduwspits. Hey jongens, hebben jullie het nieuws al gezien? Er is gewoon iemand uit de kast, hè? Nieuwe afleveringen over LHBTI'ers in en rond het profvoetbal. U heeft gewoon geen idee of en hoeveel homoseksuele profvoetballers er zijn op dit moment. Hoe het is als homo op de tribune. Tuurlijk zijn er meer homo's in het stadion, maar we weten ze niet te vinden. En we zijn nog steeds op zoek naar een voetballer die zich uit durft te spreken. Ik weet ook, die zijn gewoon getrouwd met kinderen, maar die zijn homoseksueel. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Schaduwspits. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Bevig vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Geef daarom deze Black Friday je wandelschoenen bij Bever een gratis onderhoudsbeurt en laat in een van de geselecteerde winkels je outdoorkleding gratis repareren. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Bing Bank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bing Bank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Het is Black Friday. Black Friday. Black Friday bij Prominent. Wat sta jij nou te doen? Ik sta te oefenen voor die Black Friday spot. Black Friday. Vind je het wat? Nou lief, daar hebben ze echt wel iemand anders voor hoor. Inderdaad. Het is Black Friday bij Prominent. Met geweldige kortingen. Zoals €665 inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumsets. Of de tweede stoel en bank halve prijs. Black Friday bij Prominent. Dus wees er snel bij. Je hebt nog 3 dagen. Kijk, dat bedoel ik. Ja, dat is best aardig, die stem. Troost je, schat. Hij kan vast niet zo goed racen. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Beleef Mijn West Side Story, het nieuwe boek van radio-icoon Frits Spits. Een hoopvol verhaal over liefde, leven, het accepteren van verlies en onsterfelijke muziek. Mijn West Side Story, nu te koop in de boekhandel.

4 minuten over 9 hoorden ze net al. Remco Veldhuis en Richard Kempers zijn inmiddels een verdieping naar beneden gelopen door het NPO-pand en zitten hier nu in de Radio 1-studio. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel, ja. Ja, op de stoel waar je net zat, Richard, zit nu pianist Bernd van der Bos. Als het goed is, Bernd, hebben we ook contact met jou boven? Zeker, goedenavond. Goed zo, hier Aarde. Je bent bekend als vaste pianist van Birgit Kaandorp, onder andere. En ook opgetreden met tal van andere grootheden. Zeker. Ja, we gaan jou zo meteen horen op de piano. Ja, want vandaag ben jij hier om een ode te brengen aan Louis van Dijk, vorig jaar overleden. En we zijn zeer vereerd dat zijn weduwe Aleid hier ook is. Welkom, Aleid. Dankjewel. En er wordt gevoetbald. Het heet niet voor niks langs de lijn en omstreken. Ajax won de vijfde wedstrijd in de Champions League op rij en werd ermee groepswinnaar. Sporting en Borussia mogen zo gaan uitvechten wie het tweede wordt in Pool C. Ja, al 20 jaar staat cabaretduo Veldhuis en Kempers samen op een podium. Hun nieuwe voorstelling heet Houd dat vast en gaat over de jarenlange vriendschap. Moeten we dan nog even over corona hebben en de voorstellingen die gepland staan? Of zullen we dat gewoon niet doen? We kunnen ze alle 110 gaan noemen. Maar vooralsnog hoeven we alleen rekening te houden met die van vrijdag in Goes. Maar vrees je niet? Ja, we vrezen enorm, ja. Maar we zijn inmiddels 1,5 jaar van vrezen en hoop verder. En we leren er steeds beter mee omgaan, al went het nooit. Nee, ik kan me voorstellen. Ja. Aleid, ken je, want we mogen je en jij zeggen, ja. Hebben we net afgesproken, dankjewel. Ken je Veldhuis en Kempers? Nou, zeker. Ja? Ja. Waarvan? Maar dan moet je niet zeggen van welk programma dan en wanneer was dat dan en in welke plaats was dat dan. Weet ik niet. Nee. Maar zeker. Je bent muziekliefhebber genoeg om ze daar in ieder geval van te kennen, ja, toch? Ja, zeker. Ja. Jullie voorstelling gaat over relaties, hè? Over jullie eigen relatie of over andermans relatie, onze relatie, alle relaties? Nou, al onze voorstellingen gaan uiteindelijk altijd over relaties. En in deze voorstelling nemen we die van onszelf eigenlijk nog wat dieper onder de loep. En gaan we daar wat dieper op in. Onze vriendschap, wat betekenen we voor elkaar? Hoe staan we in het leven? Zijn we degene geworden die we hadden bedacht te worden eigenlijk? Ik ben een bepaalde leeftijd, zo 50 zeg maar. Mm. En, zo 50, dat zo je wil gewoon die prijs rondom de 50. Aristoteles heeft ooit gezegd, een mens heeft 50 jaar nodig om te worden wie die moet zijn. En Remco die gaat mij diepgravend onderzoeken of dat ook gelukt is. En dan kan hij ook een tegenwoord verwachten. Aan hem natuurlijk. Maar omdat we af en toe elkaar ook even met rust moeten laten op het podium, dat het niet alleen maar bestje kan zijn, nemen we ook de relaties met onze eigen vrienden, onze individuele vrienden op de loep. Ik in dit geval en Richard zijn relatie met zijn vader, met zijn zoon en met zijn vrouw. En zo worden er heel wat relaties besproken. Het is bijna de relatie in de brede zin van het woord. Want uiteindelijk, en dat is een beetje de basis van dit programma, zijn we onze relatie, zeg maar. We bestaan allemaal bij de gratie van onze rol die we hebben ten opzichte van een ander. Dus jullie dachten, we gaan na 20 jaar gewoon even elkaar, onszelf, grondig evalueren. Ja. Ja. Nou, we hebben eigenlijk al die jaren hebben we programma's gemaakt over relaties met onze vrouw bijvoorbeeld, de vriendinnen met anderen. En Paul van Vliet heeft ooit een paar jaar geleden, toen hij bij ons was, gezegd van eigenlijk begon ik mijn beste programma's te maken zo rond mijn 55ste. Toen ik steeds meer ging hebben over de man die ik echt was. En op het een of andere manier, in het begin van je cabaret-carrière, ben je er ook nog een beetje de cabaretier aan het spelen en aan het maken waarvan je denkt dat mensen dat allemaal van je denken. En pas op het moment dat het echt samen begint te vallen, ja, ik hoop dat we daar een beetje aangekomen zijn, wordt het echt interessant. Het is wel bijzonder. Gisteren hadden we Sander Wallis de Vries hier. Die heeft een boek geschreven. Die heeft mensen ook gesproken over hoe het is om 50 te worden. Ja. En wat er dan gebeurt. Wat is er toch met die 50 nu? Ik heb geen idee, want ik ben dan nog wel lang. Het is gewoon leuk, Aleid. Hoe lang was je met Louis samen? Bijna 25 jaar. Is er een geheim dan om dat dan 25 jaar zo goed te houden? Nee, er is geen geheim. Je moet elkaar gewoon heel erg leuk vinden. Dat is dan toch een heerlijk geheim. En blijven uitdagen natuurlijk. Blijven uitdagen? Ja. Hoe doe je dat? Dingen te doen die uitdagend zijn. Zoals bijvoorbeeld naar een leuke tentoonstelling. Dat is een uitdaging. Ja, en dat doe je dan samen of doe je dat alleen? Nee, dat doe je samen. Oh, dat doe je dan wel samen? Ja, dus als je nou erg van klassieke kunst houdt, dan moet je ook eens naar nieuwe kunst gaan kijken. En als je erg van klassieke muziek houdt, dan moet je naar nieuwe muziek gaan kijken. Dus geïnteresseerd zijn in elkaars interesses eigenlijk. Ja, en elkaar aanwakkeren. Ja, want Remco die was op een gegeven moment heel erg geïnteresseerd in de Bijbel. Nou ja. Toen was je ook nog hier. Ik heb me erin verdiept, een voorstelling. Maar toen was je alleen. Ja, toen was ik alleen, ja. Dat was, eigenlijk zouden Richard en ik gewoon even een jaartje niet werken. Maar om een of andere reden stond Calvijn voor de deur en zei, wat, niet werken, ben je besodemiet? Dat je bent gezond, ga aan de bak. En dat werd voor Richard werden dat film schrijven en toneelstuk spelen. En voor mij werd dat een soloprogramma maken over inderdaad, wat gebeurt er als een leek de Bijbel leest door de ogen van een nogal twijfelende of op zijn minst atheïstisch opgegroeide cabaretier, ja. Wat gebeurt er dan? Het was een hartstikke leuke voorstelling. Ik heb hem ook gezien. Maar ik vroeg mij dan natuurlijk gelijk daarna af, toen jullie uit elkaar waren, wat dat jullie dan vervolgens heeft opgeleverd om bijvoorbeeld dan weer bij elkaar te komen. Ja, nou daar hebben we het eigenlijk het vorige programma heel lang over gehad. Want we hebben alweer een programma daartussen gemaakt. Nou, het kwam goed. Het heeft ons heel veel. Ja, het is gewoon een stijl die eigenlijk allebei een eigen vakantie, een weekendtrip maakt en dan weer iets te vertellen hebben aan elkaar. Het is bijna elkaar uitdagen wat Aleid vertelt, maar dan even los van elkaar. Weet je, we gingen jarenlang met elkaar trokken we op en nu maakten we allebei even een soort citytrip en kwamen we terug met een rugzak vol met nieuwe verhalen en dat heeft voor het duo onwijs lekker uitgepakt. Want we konden elkaar aanwakkeren en uitdagen ineens. En dat was misschien in de 8 programma's die daarvoor zaten al wel een beetje ingedut, wil ik niet zeggen, maar wel wat milder geworden allemaal. Dus we moesten even lekker verandering van spijs. Ja. En je bent het dan veel met elkaar eens natuurlijk op de lange duur. Nou, juist niet, zeg. Daarvoor waren we het de hele tijd oneens. We zijn het nu meer met elkaar eens dan daarvoor eigenlijk. Nee, het is op een gegeven moment als je 16 jaar lang dag en nacht in een busje zit, dan mag je ook wel even een jaartje los van elkaar. En dat is heel gezond, denk ik. En dat is, het is niet voor niets dat alle duo's uiteindelijk een keer lijken te sneuvelen op een paar duo's na. En wij zijn er daar eentje van. Maar als collega's kan ik me heel goed voorstellen dat je even uit elkaar wil. Maar zijn jullie ook nog vrienden? Nou, dat werden we eigenlijk steeds minder. Naarmate je meer collega's wordt en je 4 dagen met elkaar op pad bent, ja, dan ga je niet die 5e dag ook nog. Maar wij zijn daarnaast ook nog eens een keer familie, want ik ben met zijn zus. Dus die eerste kerstdag dat je dacht, hé, nou even lekker thuis. Goeiemorgen. Ja, het kerstontbijt is er. Ja, weet je wat het is? Eigenlijk, Ries en ik zijn, door de week zijn wij collega's, maar onze vriendschap, die verrast mij altijd, zeg maar. Dat zijn de onverwachte momenten. Op het moment dat ik snak naar een telefoon, dat iemand mij belt om me te vragen hoe het daar en daarmee gaat, gaat de telefoon en is hij het. En dan zijn wij ten diepste weer vrienden. Mm. Maar dat zijn onverwachte piekmomenten tussen het proces van samen op een podium staan door, zeg maar. Maar wij zijn wel degelijk nog hele goede vrienden, ja. Ja, overigens wel mooi, want het woordje busje viel. En ja. dan heb ik gelijk een link met de Aleid. Want? Nou, het busje, hoe dat bij jou en Louis is ontstaan natuurlijk in het begin. Oh, ik ken Louis al heel erg lang. Want Louis speelde op 16, 17, 18-jarige leeftijd bij Max Pola in de pianobar in de Lange Leidse Dwarsstraat. En die Max Pola die speelde 4-5 dagen in de week. En ik kwam daar regelmatig. En toen kwam ik op een avond binnen en toen hoorde ik iemand spelen en denk, hé, wie is dit? Wie speelt er nu? Die is goed. Dat was Louis. Ja, ja. En dat is 60 jaar geleden, meer dan 60 Maar je jaar ging op een gegeven moment, het werd steeds meer, op een gegeven moment ging je het licht doen. Kan je ons naar Den Haag rijden? Kan je het licht doen? Kan je, ik bedoel, en toen kwam het busje even om de hoek, dus daar sloeg ik op het aan. Het was geen busje, het was een auto. Oh, het was wel gewoon een auto? Ja, het was een auto. Kon het busje er nog niet vanaf? Nee, dat snap ik. Jullie hebben trouwens wel heel veel sterren gekregen, hè, in de kranten. Prima recensies, toch? Ja, de recensies zijn fijn. 3 sterren Volkskrant, geloof ik, 4 sterren AD. Algemeen Dagblad, ja. De Theaterkrant had een hele goeie van een van de kritische, van iemand die ons altijd best wel pittig heeft beoordeeld. Was nu toch echt wel was leuk, ja. Ja, heel enthousiast. Patrick van Hanenberg was die ex-Volkskrant eigenlijk. Zeker. Ja, toch? Ja. Ja. Even kijken of Bernd er nog is, hè? Gewoon tussendoor even. Ja. Bernd, ben je er nog? Ja, absoluut. Ja, mooi. Nou, dan gaan we nu naar het matchcenter. Gaan we even naar het voetballen. Alleen even horen. Top. Chris, ben je er ook nog? Ja, zeker weten. Ja hoor, de Cashico. Zo wordt de wedstrijd tussen Manchester City en Paris Saint-Germain genoemd in groep A. Staat 0-0. Maar wat een heerlijke poort van Messi door de benen van zijn directe tegenstander. In dit geval Raheem Sterling. Ja, dat is al genieten. Er gebeurt genoeg voor beide goals. Maar ja, gescoord is er nog niet. Gescoord is er al wel in Brugge. Club Brugge met al die Nederlanders. Noah Lang bijvoorbeeld, Ruud Vormer, Bas Dost. Zij staan achter tegen Leipzig, doelpunt van Nkunku. Dus wat dat betreft hebben de mannen uit Brugge een belangrijke opdracht. Want ze moeten deze pot winnen natuurlijk. Atletico speelt tegen AC Milan. Diego Simeone, de trainer van Atletico Madrid, die begon al te wijzen en te springen. En iedereen dacht hij is gek geworden, want de bal rolde nog niet eens. Een opmerkelijk moment. FC Sheriff tegen Real Madrid. Real leek te scoren. Het doelpunt van Benzema werd afgekeurd. Overigens, Sheriff, ploeg uit Moldavië. Real Madrid natuurlijk uit Spanje. Binnen de lijnen geen Moldaviër en slechts 1 Spanjaard. De rest komt allemaal van buiten de landsgrenzen. Wat dat betreft zit Ibrahimovic bij Atletico tegen Milan nog op de bank. De knarsetanden, want hij wil heel graag spelen voor de Italiaanse nummer 2. Maar Ibra moet nog even wachten. Voorlopig dus nog geen doelpunten in Spanje. Geen doelpunten ook nog bij Sporting tegen Dortmund. Natuurlijk beide 6 punten. En die wedstrijd is heel belangrijk voor plek 2 achter Ajax. Hier in de studio te gast Remco Veldhuis en Richard Kemper en ook Aleid van Dijk. En dan een verdieping hoger in het pand zit Bernd van den Bos. Zometeen breng jij een ode aan Louis van Dijk. Maar ken jij Veldhuis en Kemper eigenlijk? Ja, zeker wel. Absoluut. Ja? Ik ben ermee opgeroeid. Kijk, oh, dan word je oud. Zijn we daar. Ja. Ben je wel zo oud. En ze zijn rond de 50 inmiddels, hoorden we net. Dus, ja, daar laat ik me niet over uit. Maar ik ken ze heel goed. Ja. Kijk, en jij zit daar nu zo achter die piano. Hè? En ja. Ik weet dat jij heel veel kan spelen. Ja. Zou je dan ook iets van Veldhuis en Kemper kunnen spelen? Dat denk ik wel. Ja? Heb je nog verzoeknummers? Nou, ik wou dat ik jou was, vind ik wel leuk. Ja, die ken ik wel, geloof ik. Kunnen jullie meezingen? Ik zing er niet bij, maar ik kan wel daar horen. Die zitten hier in de studio. Kunnen jullie invallen, Remco en Richard, of niet? Alles was wat jij was. Jij was dan wie ik was. Ja. Ja, het hangt er een beetje af waar je begint in het schema. Maar ik vind het knap, Bernd. Zo, ja, toch? Ja, ik vond toch dat Bernd hier Veldhuis en Kemper beter deed dan Veldhuis en Kemper. Eens, ja. Ja. Maar dan gaan wij een stukje van Bernd doen. Ja. Mooi, Bernd, mooi. Dank. Jullie nieuwe voorstelling, veel recensies dus. Oh ja, daar moeten we het even over hebben. Ja. En dan hebben jullie elkaar dus geëvalueerd. Tegelijkertijd heb ik ook de indruk, na 20 jaar, je weet toch alles toch al van elkaar. Of hebben jullie nog iets nieuws aan elkaar ontdekt? Nou, ik denk dat we eigenlijk allebei wel dingen ook voor onszelf heel bewust houden. Want je wil eigenlijk niet dat je... Ja, dat is dat ik wil, Remco wil dat... Ik denk dat we eigenlijk de belangrijke dingen wel weten. Maar sommige kleine dingetjes, die hou je een beetje voor jezelf. Ook omdat je elkaar nog een beetje wil verrassen of zo. Anders word je helemaal een soort gemorfde... Kom maar met één klein dingetje dan. Het gaat er denk ik nog meer om. Ik ga er overheen lullen, Ries, let op. Het gaat er volgens mij nog meer om dat je door de dingen uit te spreken... Sommige dingen voel je en weet je van elkaar. Maar nu spreek je ze uit ten overstaan van 800 mensen in een schouwburg. En dan wordt het ineens heel echt. En dat geeft toch een extra laag aan het feit dat het bestaat. Dat gevoel, die angst, dat die gemene deler of juist dat totale contrast. Het heeft heel veel te maken met het feit dat we het op een podium brengen. En dat het ook nog om te lachen is natuurlijk, overigens. Dat moet wel, want anders wordt het een saaie avond. En dat is het verdiepende, denk ik, van het wel degelijk uitspreken. Ondanks dat je in grove lijnen de ander wel kent. Maar bijvoorbeeld, er zit een scène in waarin ik vrij ruksigloos afscheid neem van wat vrienden uit mijn leven. Omdat ze doen dingen verkeerd, whatever. En daar heeft hij een paar hele kritische vragen over. En daar zit een soort onderlaag ook in. Van ja, als het allemaal zo makkelijk gaat bij jou. Hè, hoe groot is dan de stap voordat je mij... ook dumpt of iets dergelijks. En andersom probeer ik hem juist heel erg erbij te houden. Nee, jij valt buiten alle... Snap je? Dus het uitspreken van die dingen... dat is denk ik een beetje waar de extra laag in zit. Een heel lang antwoord. Nou, sorry. Maar gaat het altijd zo, dat jij meer de flap uit bent, Richard... en dat jij dan even serieus toelicht? Nee, altijd andersom. Ja? Ja, het is bijna andersom, ja. Ja, de wijsheid zit echt aan deze kant. En die natte labrador neus zit aan die kant. Ik weet ook niet wat er aan de hand is. Hij is heel gekke raar avond. Op dit moment. Laten we even luisteren naar een stukje uit de oude voorstelling. Oh. Dat gaat over relatietherapie. Kijk, als ik met vriendinnen aan de telefoon hoor, dan hoor ik weer even dat lekkere, leuke, gekke, spontane wijf van vroeger. Die mis ik, die zoek ik. Ik probeer het verliefde gevoel van het begin weer op te wekken, maar het lukt niet. Ik kom er niet door, ik loop tegen een muur aan, ik doe van alles. Ik leg briefjes neer, cadeautjes, weekend. Jezus, Suzanne, dit is toch niet normaal? Ik hoor Femke niet, Richard. Maar dat zie jij toch ook? Dit zie jij toch ook? Ik zou het heel fijn vinden als je hier nu iets van zegt. Nou, en ik zou het heel fijn vinden als jij zou kijken naar je vrouw... om te zien wat het allemaal losmaakt bij haar wat jij zegt. Want weet je wat me opvalt, Richard? Je kijkt niet naar Femke. Richard, jij kijkt niet naar je eigen vrouw. Vind ik heel heavy. Nee. Nou, hoe vind je dit, Aleid? Heerlijk. Ja? Ja. Ik zie je genieten. Ja. Voor iedereen met relatietherapie-ervaringen is dit herkenbaar. En anders zit je ernaar te luisteren en denk je... mijn god, we spelen hier een oefening na... waarin je elkaar helemaal moet laten uitpraten zonder te interruperen. En ik word de hele tijd terecht. Nou ja, goed, kijk maar op YouTube eigenlijk. Ja. Ja. Nou uitleggen. Zonder van de tijd. Een van de thema's die jullie dan in jullie nieuwe voorstellingen bespreken... het gaat over het apart slapen van je partner. Ja. Ja. Waar komt dat dan vandaan? Hoe ontstaat zoiets, Remco? Het gaat heel even kort over de liefde, het gepassioneerde gevoel. Wat voel je nog als je naar je partner kijkt? Ik claim, ik zeg, oh nee, maar wij gaan nog hartstikke goed, joh. Nee, serieus. Sterker nog, als we samen slapen dan en ik kijk naar en dan valt er mij... Sorry, hè? Wat zei je nou? Als we samen slapen? Slaan we toch altijd samen? En dan ontstaat er een discussie over waarom je moet samen blijven slapen. En die eindigt in een fulmineren van Richard over waarom je dat allemaal absoluut moet blijven doen. Want anders eindig je als een kamerplant en die vallen alleen maar op als je er eentje weghaalt, weet je. En dan uiteindelijk vraag ik aan hem, slapen jullie dan nog wel samen? En dan komt hij met een vrij onthutsende reactie. En blijkt waar zijn verdriet en zijn pijn onder zijn enorme betoog vandaan komt. Ja. Het gaat over heel veel stellen van onze leeftijd. Remco is natuurlijk een stuk jonger, 2,5 jaar. Die slapen niet meer samen. Daar wordt het steeds gewoner om niet meer samen te slapen. En ik denk, we proberen een beetje te poneren. Het is heel gezond om af en toe eens apart te slapen. Maar eigenlijk het tegennatuurlijke van samen in één bed slapen is precies eigenlijk misschien wel waar de liefde om gaat. Het is eigenlijk tegennatuurlijk om zo lang bij elkaar te zijn. Maar daarom is het ook echt wat waard. Ik zou denken dat dit dan een van die dingen is die je voor jezelf houdt. Maar dat is dus niet zo. Nee, helemaal. Nee, ik slaap thuis helemaal niet apart namelijk. En Remco... Best wel vaak. Ja, dus hier hebben wij wel echt gesprekken over. Maar eigenlijk op het moment is dat een thema. Maar daarna proberen we het theatraal te vertalen. En maakt het eigenlijk niet meer uit wat waar is. Ik slaap ook wel eens apart. Ja. Kunnen wij na de uitzending... Ja, zeker. Ik heb nog wel een paar tips voor je. Hoe je dat... Snurkt zeker. Oh, wat raak, zeg. Oh, zeker raak. Onder de gordel, maar zo raak. Echt. Goed, na de uitzending moet je hier maar even over doorpraten. Remco en Richard, ik wil jullie dan vragen om nu weer die verdieping naar boven te gaan. Want dan gaan jullie muziek maken. Boven zit dus Bernd vanwege Louis van Dijk. Zometeen alles daarover. Maar Bernd, yes. Er is toch nog iemand die jij eigenlijk, waar je wel fan van bent? Ja, dat klopt. Iemand die hier ook in de studio zit. Ja, dat is Robert. Dat is Robert. Robert Meder. Vertel eens even, waarom? Nou, ik was naast muziek een enorme sportliefhebber al van jongs af aan. Ik groeide echt op met Ajax, die net de Champions League gewonnen had. En ja, helemaal sportwauws altijd geweest. En ik dacht, ik heb eigenlijk één hele grote droom. Één grote droom, muzikant worden. En een stiekem hele grote droom, presentator van Langs de Lijn. Maar wacht even, de grote droom was muziek, maar de hele grote droom was presentator van Langs de Lijn. Eigenlijk wel. Ja. Nou. Maar zullen we je uitdagen dan? We willen even schakelen met het Match Center. Ja. Dat is Chris Wobbe. Ja. Die volgt de Champions League. Heb je dan tekst paraat? Kan je zo goed improviseren, niet alleen op de piano, maar ook qua tekst, dat je kan schakelen? Ik ga mijn best doen. Ja, dan hebben we nog een verrassing voor je. Want we beginnen gewoon het programma even helemaal opnieuw. Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken. Met Joran Kaat, Robert Meder en Bernd van den Bos. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. En terwijl Veldhuis en Kemper ondertussen naar de studio in Radio 4 lopen en Bernd van den Bos daar nog een beetje de tijd vult, schakelen we even met Chris Wobbe in het Match Center. Chris. Ja, Bernd, wat een prachtige brug, zeg. Wat een talent, zeg, bij Langs de Lijn. Ongelooflijk talent ook bij Manchester City, Paris, Saint-Germain. Maar geen doelpunten. Een hard schot van Riyad Mahrez van dichtbij met links. Voluit geraakt richting de kruising van de lijn. Gekopt door Achraf Hakimi van Paris, Saint-Germain. Wel doelpunten in Brugge. Want het is inmiddels 2-0 voor Leipzig geworden. Een drama tekent zich af voor Club Brugge. Want ze staan al heel snel, dus na 18 minuten 2-0 achter. Een penalty benut door Forsberg. Maar die penalty werd versierd door onze eigen Brian Brobby. Dus die is nuttig voor Leipzig dat deze wedstrijd ook moet winnen. Belangrijk nieuws dan uit Portugal. Nog steeds geen doelpunten bij Sporting tegen Dortmund. Goed, Bernd heeft het hartstikke goed gedaan aan Leid, vond je niet? Ik vond het perfect. Ja, hij moet nu wel opstaan, want Veldhuis en Kemper die moeten nu op je plek gaan zitten. Hij denkt, ja, dit laat ik me niet afnemen. Ik ben live, denk ik. Ik ben nu live presentator van Langs de Lijn. Zou gewoon net blijven zo lang zitten? Ja, je zou gewoon blijven zitten, ja. Hoe ben ik Bernd eigenlijk tegengekomen? Bernd is een grote fan van Louis. Mm-hmm. En wij waren een keer naar een voorstelling van Bernd de begeleiding deed. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Ja. Hoorde je in hem ook een soort van Louis? Op die keer niet, maar nu wel. Ja, echt Ja. Komt echt heel dicht in de buurt van... Nou, heel dicht in de buurt, maar je kunt goed horen dat hij door Louis zeer beïnvloed is. Ja, dat gaan we zo meteen ook horen, hoor. Dus dat is prima. Even kijken of Veldhuis en Kemper inmiddels al een beetje zichzelf hebben weten te herpakken na de enorme loop naar boven op het trap. Ja, precies, dat bedoel ik. Remco, die neemt nog even adem. Ja, Richard, hoe is het met jou, Richard? Gaat het goed? Ja, wij zijn er klaar voor. Je bent er klaar voor. Wat gaan jullie spelen eigenlijk? We gaan spelen Als ik het niet meer weet. Goed zo. En als ik het niet meer weet, als de dagen van de week me niets meer zeggen, als ik steeds iets meer van ons vergeet, hou jij het voor me vast? Vertel je mij dan hoe het hier nu is en wie ik al die jaren heb gekend? En als ik mij dan in een naam vergis, fluister jij dan wie het is? Laat je mij dan nog de foto's zien van ons samen in december bij de zee? En als ik ooit iets minder lach misschien, beloof je dan te lachen voor ons twee? Zoekt in mijn lege blik. Weet dat ik daar dan ergens nog steeds ben. Want tussen toen en nu en ooit zweef ik, ook als ik je niet herken. En als je bang bent dat er niets meer is, als een van ons de ander ooit vergeet, weet dan niets is hier voor niets geweest. Als de ander het nog weet, doe gewoon even je ogen dicht en zoek me als ik in mezelf verdwijn. Leg je voorhoofd tegen mijn gezicht en zeg me dat we samen, noem desnoods onze namen, maar zeg me dat we samen. Veldhuis en Kemper live met Als ik het niet meer weet. En de voorstelling houdt dat vast, is het nu te zien. Hopelijk nog heel lang in theaters in heel Nederland. Veel dank voor het komen, Renko. Nee, ze komen nog naar beneden. Oh, jullie komen nog naar beneden. Ja, ja, oh, ja, sorry. Komen naar beneden. Ja, tot over een half uur. Tot over een half uur. Doe rustig aan. Aleid zit hier in de studio. Aleid van Dijk, de weduwe van Louis van Dijk, waar we het over gaan hebben. En waar het aanstaande weekend, hè, zaterdagavond, eigenlijk de hele avond over zou gaan. Een mooi concert. Zondagavond zou het erover gaan. Ja. Concert dat jullie hebben georganiseerd. Wat niet door kan gaan wegens corona. Wanneer hoor je dat dan? Vorige week maandag, toen ben ik het concert zou zijn in de Koningszaal in Artis. En toen ben ik naar Artis gegaan en toen zei ik, ja, wat zijn de mogelijkheden op dit moment? Want we zouden een concert doen en dan daarna gezelligheid, hapje, drankje, gezellig met elkaar babbelen. Want de begrafenis van Louis was 12 april vorig jaar. Is hij overleden, 22 april was de begrafenis. En toen mochten we maar met 30 mensen in de aula van Zorgvliet. En naar de hand meteen weg, niet eens een kopje koffie. Dus ik denk, dan is het nu een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten. En het concert mocht, want dat is een cultureel evenement. Maar dan gezellig met elkaar babbelen, dat nee. Mocht niet. Jas aan en naar huis. Nee. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Dus toen heb ik het maar afgeblazen en gezegd van wellicht volgend jaar. Ja, wellicht volgend jaar dan dus dat concert met alles erop en eraan. Maar ja. Dan vanavond gaan we een mini-versie eigenlijk. Hè? Ik besef me ook dat we eigenlijk geen hapjes en drankjes hebben. Maar wel veel muziek en veel te bespreken. Laten we dan vanavond hier op NPO Radio 1 die ode brengen. En stilstaan bij alles wat Louis zo fantastisch maakt. En Bernd die gaat daar zo meteen met woord en met hand op de piano ook van alles over laten horen. Maar het is 1 minuut voor 9:30. Ja, dus we gaan naar het NPO Radio 1. NOS Journaal met Dorald Megens. Een deel van de asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt binnenkort opgevangen in de expohal in Assen. Volgens de gemeente Assen is het de bedoeling dat het COA morgen al begint met het gereedmaken van de hal voor een eerste groep van 150 mensen. Er is plaats voor 500 mensen. Esther de Lange van het CDA wordt geen voorzitter van het Europees Parlement. Ze wordt niet voorgedragen als kandidaatvoorzitter door de fractie van de Christendemocratische EVP, waaronder het CDA valt. Ze verloor bij de interne verkiezingen van de Maltese Roberta Metsola. In Frankrijk zijn vier mensensmokkelaars opgepakt die betrokken waren bij de fatale overtocht van migranten vandaag. Voor de kust van Calais kwamen vanmiddag zeker 31 migranten om het leven nadat hun boot was omgeslagen. En Nederland heeft tussen 1945 en 1949 op Bali mensen gemarteld in gevangenenkampen. En ook werden Balinezen in kampen vermoord. Dat schrijft nu.nl op basis van onderzoek van historicus Anne-Lotte Hoek. Het onderzoek toont volgens de site voor het eerst aan dat Nederland een stelsel van martelkampen op het Indonesische eiland had. Langs de lijn en omstreken. Het is 9:30. We gaan schakelen met onze matchcenter. Daar zitten de hele avond Chris Wobben. Ja, Club Brugge, Red Bull, Laf, nee natuurlijk Razenbalsport, Leipzig. Het stond 2-0 voor de Duitse ploeg. Eerste basisplaats voor Brian Brobbey. Maar het staat inmiddels nu 3-0. André Silva in minuut 27. 3-0 voorsprong dus. Dus op het scorebord staat 0-3. Want de wedstrijd wordt in Brugge gespeeld. Dat betekent dus grote problemen voor de Nederlandse enclave bij Brugge. Hè? Bas Dost onder andere staat binnen de lijnen. Noah Lang. Maar met deze tussenstand zijn sowieso Paris Saint-Germain en Manchester City verzekerd van de volgende ronde. Als Ajax de loting gaat beleven, dan hoopt ze toch niet te spelen tegen een ploeg uit deze groep als nummer 2. Terwijl nu ook Sporting op voorsprong komt. 1-0. Zij koersen af in de groep van Ajax. Dus met deze stand 1-0 op de tweede plek. Dortmund met Daniel Malen nu dus in de problemen. Gaan we nog even kijken naar Liverpool. Porto, een wedstrijd die niet echt heel belangrijk meer is voor Liverpool. Want de Engelsen hebben al hun wedstrijden op verschroeiende wijze gewonnen. En de rest speelt een beetje om de brokken. Porto bijvoorbeeld. Maar de keeper van Porto, Diogo Costa, die schiet zomaar de bal pardoes tegen Mo Salah aan. Vlak bij zijn eigen goal. Mo Salah, de Egyptenaar, de magier, the gift from Allah. Dat moet je natuurlijk niet te vaak doen. Maar gescoord is er nog niet op Anfield. Liverpool-Porto nog steeds 0-0. Doelpunten dus alleen nog maar gevallen in Brugge. Want de Belgen staan achter met 0-3 tegen RB Leipzig. Goed, hier in de studio Veldhuis en Kemper nog steeds. Houd dat vast. Dat is de naam van jullie nieuwe theatershow. Laten we echt hopen dat die echt lang kan blijven draaien. Dat er geen maatregelen komen. Aleid van Dijk is hier en Bernd van der Bos op de piano. Die is ook bij ons. Yes. Richard, jij hebt Louis van Dijk herontdekt, begrijp ik. Ja. Klopt dat? Ja, ik ben begonnen met pianospelen toen ik een jaar of 15, 16 was. En dat kwam eigenlijk een beetje door jazz. Ik hoorde iets van Monty Alexander. En daar ben ik, dat kende ik waarschijnlijk wel. Die vond ik helemaal geweldig. Dat is Love Story. Dat thema had hij. En dat heb ik op weg naar school helemaal kapot geluisterd. Nou, dan kom je in allerlei andere muzieksoorten. Maar ik heb een heel lijstje met Bluzet van Louis van Dijk. La Fin et la Jeunesse. Dat is mijn absolute favoriet, prelude. En ja, dat zijn schitterend. Bernd, heb je een stukje van La Fin et la Jeunesse? Zeker, heb ik, ja. Oh, echt? Dat ja. Doen we. Ja. Yes, niet te geloven. Prachtig, Ben. Dat is ongelooflijk. Wat zei je, Leid? Jij kent het natuurlijk van Louis, hoe die speelt. Natuurlijk. Ja, heel mooi. Ja? Mag ik nou een hele domme vraag stellen? Dit zijn composities van Louis of voerde hij die uit op zijn... Hij maakte zelf dingen en hij voerde ook heel veel uit. Ja. Ja, voor mij is dit... het is, maar wat hij... Wat bij hem samenkomt, dat zijn drie dingen die ik heel gaaf vind. Namelijk jazz... klassieke muziek en romantiek. En al die liedjes die ik dan terugvind en die ik de laatste tijd luister, zit dat alle drie. En dat is geweldig. Ja, echt heel mooi. Louis is natuurlijk een geweldige improvisator. Dus hij improviseerde door dingen heen altijd klassieke dingen. Ik heb hem gezien hoor, met de gevleugelde vrienden. Mijn ouders hebben me meegenomen naar met z'n drieën en zo. En ja, ik was daar toen ik 17 was. Een beetje raar eigenlijk. Ik heb ook op biljarten gezeten en duiven gehad. Maar ik was ook gek van jazz. Dus dat is een beetje gek. Maar nu pas Louis Moet van kunnen. Dijk. Ja, zou je willen dat hij een grapje maakte, maar het was geen grapje. Dit is echt waar. Laten we ook even naar Louis van Dijk zelf luisteren. Ik zie hier drie genietende gezichten in de studio. Ja, ik wil zeggen, zo kan het ook, Richard. Ja, ja, maar hij gebruikt ook de zwarte toetsen. Wat is niet eerlijk. Heel mooi, ja. Als blues in G. Als we dan even kijken naar de prijzen. Hè. 5 keer een Edison, 19 gouden en 3 platina platen. Een prestigieuze gouden harp. Ja, maar dat zijn... Die Edisons en gouden en diamanten en dat soort platen zijn geen prijzen. Die verdien je. Louis is niet erg in de prijzen gevallen. Nee? Nee, want hij was niet een echt alleen unieke jazzpianist. Hij was niet alleen een klassieke pianist. Maar hij was vooral een magistraal improvisator. En voor improvisators bestaan geen prijzen. Dus hij is een beetje weinig in de prijzen gevallen. Maar na zijn dood hebben we nog een Edison gekregen. Een oeuvre award. Ja. En toen hij 70 werd, toen hadden we een feestje. En toen zei ik tegen hem, nou, je bent niet erg in de prijzen gevallen. Maar je moet opletten, als je dood bent, krijg je er nog een. En jawel. En toen heb ik gezegd, ik zet hem op je graf. En hij staat op het graf. Wow. En wat zei hij erop? Dan moest hij vreselijk om lachen. Oh ja. Want Louis gaf niet om prijzen. Nee. Prijzen kon hem helemaal niet schelen. Louis wou maar één ding. Volle zalen, volle kerken en mensen die van hem hielden als het afgelopen was. Ja, dat heeft hij ook gekregen. Hij was ook een fantastisch organist, toch? Ja, een hele goede organist. Is echt, en dat is, gaat niet altijd samen, die twee. Nee, maar hij is begonnen met het orgel. Want hij, toen hij 12 jaar was, ging hij al de Matthäuspassion begeleiden. En dus hij heeft een enorme orgelkennis ook. Ja. Kennis opgedaan. Nu laten wij hier dan een stukje van hem horen en dan maken we er ook grappen over. Ja. Maar hoe is het eigenlijk voor jou om zijn muziek te horen? Nou, heerlijk. Ja? Iedere dag. Iedere dag? Iedere dag. Ik sta op met muziek van Louis. Vroeger speelde hij iedere morgen voor me. En nu zet ik een cd'tje op. Dus is dat het eerste wat je doet in de ochtend? Absoluut. U vond dat ook leuk als hij elke ochtend piano speelde? Ja, heerlijk. Want ik kreeg de allermooiste concertjes. Ja, dat klinkt iets door. We hebben het thuis nog niet voor elkaar gekregen. Maar dat kan ook aan mijn piano spelen. Denk het. Dat klinkt echt iets heel door. Nog even een beetje aan het touché werken. Ja, nee, maar is hij dan, als je dan een cd opzet... is hij dan ook gewoon een beetje bij je? Of is hij misschien wel heel erg bij je? Ja, dan is hij echt bij me. Alhoewel, hij voor mij altijd nog mooier speelde dan op een cd. Want ik zei altijd, als je alleen speelt voor mij, speel je mooier dan wanneer je voor een publiek speelt. En dat zei hij ook. En als ik wel zei, zal ik het even opnemen? Zei hij nee, want op het moment dat ik weet dat je het opneemt, speel ik anders. Dat is gek. Ja. Ja, heb jij dat ook, Bernd? Als je speelt, dat je weet als je wordt opgenomen dat je dan anders speelt? Absoluut. Ja, ja? Dat is heel herkenbaar. Ja, en ik weet het ook van bijvoorbeeld Natalie Imbruglia met de Thorn. Die was zo zenuwachtig bij haar videoclip dat ze gewoon maar hebben gezegd, we nemen niet op. En toen deed ze het stiekem toch. En toen stond het er zo op. En je hoort dat heel vaak van artiesten. Zodra het rode lampje brandt, dan komen de zenuwen. Ja, nee, Louis was niet de zenuwen. Hij speelde naar het publiek toe. Ja. En dan speelde hij toch anders. Ja. Ja. Maar hebben wij dan de echte puurste Louis van Dijk eigenlijk allemaal nooit gehoord? Nee, nooit gehoord. Alleen jij? Alleen de allerlaatste concerten. Dat was een concert in Rotterdam. En toen reden we terug. En toen zei ik van, je hebt vanavond zo prachtig gespeeld. En toen zei hij van, ik speel nu niet meer voor de mensen. Ik speel nu alleen nog voor mezelf. Heb je het niet stiekem opgenomen ook? Nee, Nee, is niet opgenomen. Ah, oh, is dat jammer. Ja, het was heel gek, want dat was op een summit. Een summit betekent dat je allemaal hele belangrijke zakenmannen bij elkaar hebt. En ik zat naast een directeur van een grote bank. En die zei tegen me, nou, ik zal het maar eerlijk tegen u zeggen. Ik heb niet zoveel met muziek. Ik ben wel eens uitgenodigd in een concertgebouw. Maar hij wist wel wie je was. Ik weet er niet zoveel van. En toen ging Louis spelen. En toen hoorde ik op een gegeven moment... En ik kijk en die man biggelde grote tranen over de wangen. Mooi. Ja, prachtig is dat, ja. Hè? Bernd, kan je uitleggen wat Louis voor jou als pianist en misschien ook als mens heeft betekend? Ja, zeker. Ja, Louis was eigenlijk degene die mij onbewust overhaalde om met pianospelen door te gaan. Niet hij zelf, maar middels een plaat, een opname. Ik kreeg van een vriend van mijn vader ooit de plaat van Louis met Daniel Beyenberg in het Concertgebouw 1980. En daar stond Selma is Waltzing Around op. Mm-hmm. En ja, ik hoorde dat. En toen wist ik zeker, ja, dit wil ik ook. Ik wil ook muziek maken. En dat kwam echt door Louis. Dat ga je ook straks spelen, hè, geloof ja, ik. Hè? Klopt. Ja, klopt. Ja. Heel bijzonder. Je hebt één keer met hem gespeeld. Maar je was niet de enige, want hij heeft met heel veel mensen gespeeld. We hebben een paar voorbeelden op een rijtje gezet. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Some place where all men are free. And if you're looking for it still, on the far side of the hill. Fantastic. Thank you. My funny Valentine. Sweet comic Valentine. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. Ik weet het weer. Op het land. In de weien, in de bossen, op het strand, wil ik mij nu gaan vermijden met Luigi aan mijn hand. Mijn Luigi speelt zo mollig, speelt zo wollig en zo zacht. Mijn Luigi speelt zo dollig en zo snollig in de nacht. En dit kom je. Op Laat Me gespeeld. Er wordt al druk geëvalueerd hier in de studio. U hoorde Louis van Dijk samen met Lisbeth List, met Whitney Houston, met Rita Reis en met Ramses Shaffy. Aleid, aan het begin zag ik je even op een gegeven moment naar je gezicht met de handen voor de ogen slaan, zo alsof je iets heel ergs hoorde. Ja, Ramses, heel dronken. Nee, maar daarvoor bij Whitney Houston ook. Ja. Mogen we het daar niet over hebben, over Whitney Houston? Was het zo erg? Nee hoor, nee, prachtig. Rita Reis ook dronken. Ik had het ook een beetje aan Louis hebben gelegen. Dat hij die reed op een zuipen zette bij hem. Maar Ramses gedronken, want daar deed je een glaasje bij. Je kon goed horen dat hij niet geheel nuchter was. Wat hoor je dan? Ja, langzaam en Precies. Lallen. Ik weet het weer, liep hij op een gegeven moment ook. Want leidt jullie al een bijzondere band, hè, met Ramses Shaffy? Ja, want Louis is heel in het begin al bij Ramses gekomen natuurlijk. En ik deed het licht op een gegeven moment in Scheveningen. Reed iedere weekend het hele soortje op en neer naar Scheveningen. En dan leer je natuurlijk elkaar heel goed kennen. En ook veel doorgezakt met Ramses. Ja, dus daarom herken jij dat meteen als je dat hoort. Zeker weten. Ja. Maar wie zoopt er het meest eigenlijk? Ramses, ver weg. Oh, was niet bij te houden? Nee. Jij hield hem ook niet bij. Heb je het wel eens geprobeerd om hem bij te houden? Ja, mijn commandant, maar... Nee. En het was wel eens zo erg dat hij vrijdagavond het café inging en dat ik hem dan zaterdagavond uit moest halen. Ja. Zat hij al die tijd in het café? Jazeker. Hij heeft ook volgens mij in die serie Ramses, daar speelt Louis ook een... Daar is het ook iemand achter de piano die Louis speelt weer, volgens mij. Dat weet ik niet. Oké, dan moet je maar eens kijken. Ja. Bernd, dan laten we de muziek induiken. Want Louis is groot geworden met jazz, maar weigerde om alleen maar jazz te spelen. Waarom was dat? Klopt. Nou ja, ik denk, Aleid verbeter me als het anders is. Maar in de tijd dat Louis studeerde, was jazz gewoon absoluut not done op het conservatorium eigenlijk. Strikt verboden zelfs, ja. Inderdaad. Dus Louis studeerde klassiek en ja, deed wel jazz dingen erbij al in die tijd. Maar ja, die werd op het matje geroepen bij de schoolleiding. Dus je was eigenlijk, denk ik, min of meer verplicht om klassiek te studeren. En ja, Louis was eigenlijk niet te houden. En die jazz moest er toch ook uit. Nou. Ja, nu zitten we hier dus eigenlijk als liefhebbers bij elkaar. Hè? Ja. Richard, ook jij dus ontdekt het en beluistert het al lang en nu dus weer. Kunnen jullie het uitleggen? Bernd, dan begin ik bij jou. Kun jij dan uitleggen wat gebeurt er als Louis van Dijk achter de piano zit en speelt? Ja, voor mij is het eigenlijk altijd, of het nou een heel droevig stuk of vrolijk stuk is, altijd het plezier en de bevlogenheid die Louis uitstraalt. Je herkent altijd toch een soort van plezierige toon, vind ik, letterlijk, in zijn spel. Ongeacht welk genre muziek het eigenlijk is. En dat is ongelooflijk knap. En daarnaast ken ik niemand zoals Louis die in één stuk zoveel stijlen kan spelen en dat het ook gewoon past. Laat eens horen. Nou, bijvoorbeeld. Of vraag ik nu veel? Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee, dus hij komt bijvoorbeeld heel mooi, zometeen zul je het ook in het Selma horen, maar heel mooi klassiek spelen. Hè? Bijvoorbeeld heel gedragen. En dan kon hij ook in één keer. Dus dat gedragen nog steeds. En dan kon hij ook moeiteloos schakelen naar meer lichte klassiek. Zo, en hij kon dat zo mooi aan elkaar verbinden als geen ander eigenlijk. En dat je denkt, ja, hoezo een afdeling klassiek en licht op het conservatorium. Het past gewoon allemaal in elkaar. Ja. En zo los als hij dus was op de piano, zo serieus was hij qua mentaliteit, hè, Aleid? In voorbereiding van werk, zeker. Ja, in het dagelijks leven was het een hele makkelijke, levende man. Maar in voorbereiding voor het werk was bloedserieus. En hij studeerde ook heel veel. En het enige jokkentje waar ik Louis ooit op heb kunnen betrappen is als mensen hem vroegen, studeert, hoeveel studeert u nou? En dan zei Louis onveranderlijk, ja. En dan zei ik van, waarom zeg je gewoon niet eerlijk dat je veel studeert? Nou, vond hij een beetje een ongemakkelijke vraag. En dan zei hij, ja, ik kan het ook zonder studeren, maar dan kan ik het niet spelen zoals ik het wil spelen. Dus hij studeerde echt veel. Maar dat typeerde ook Louis, Aleid, hè? Dat hij zowel voor Whitney Houston of voor de plaatselijke harmonie. Hij nam iedereen even serieus en studeerde voor iedereen even hard. En dat vond ik zo'n mooie mentaliteit van hem. En een verjaardag in Venlo ook, toch? Nou ja, hij was geboekt voor een fanfareorkest. En dat veel pianisten en de muzikanten worden geboekt bij een fanfareorkest. En dan zien dat er als een lekker snappeltje. En Louis had het heel goed voorbereid. En die kwam daar in het zuiden van het land ergens. En die stapte uit de auto. En het fanfareorkest zat al te repeteren. En Louis zei, ik was zo blij dat ik het goed had voorbereid. Want die speelde Stravinsky zo goed. Dat hij bang was dat hij onder zou sneeuwen. En dat waren dan, dat heet dan de heidebloempjes. En die zijn dan wereldkampioen, weet je wel. Ja, kun je nagaan. Goed, Bernd, zo meteen komen we nog even met jou. Laten we ook even een stukje horen van die ene keer dat je samen met Louis speelde. Ja. En je gaat iets spelen waar Aleid dan weer heel benieuwd naar is. Zo zei ze net, ze wil graag weten hoe jij inderdaad Selma's Waltzing Around speelt. Ja. Ze zit echt al een beetje zenuwachtig te wachten om te kijken hoe jij dat gaat spelen. Voel verder geen druk hoor, dat is helemaal niet nodig. We gaan even naar het Met Center toe. Naar Chris Wobbe. Chris, want het is rust, hè, geloof ik. Ja, we zijn op slag van rust, Robert, op de diverse velden. We beginnen maar eens in Brugge. Daar is RB Leipzig op 0-4 gekomen. Emil Forsberg. Met deze stand is zowel Manchester City als Paris Saint-Germain dus door naar de knock-outfase. Spectaculair duel tussen beide ploegen. 0-0. Net een grote kans zien voor Mbappé. Schoot net over uit een counter. Maar het is vooralsnog Manchester City met het meeste balbezit en het meeste aanvalspel. Geen doelpunten dus. Wel doelpunten in Tiraspol. FC Sheriff tegen Real Madrid. 1-0 voor de Spanjaarden. David Alaba uit een vrije trap. Dus met deze goal is ook Inter uit deze pool door. Sporting Portugal thuis tegen Dortmund stond 1-0. Doelpunt Pedro Gonçalves staat nu 2-0. Doelpunt Pedro Gonçalves. Met deze stand ook Sporting door in de groep van Ajax. Die twee ploegen spelen nog tegen elkaar in de laatste ronde. Wedstrijd gaat met deze standen tenminste nergens over. Daniel Malen dacht daar anders over van Dortmund. Hij soleerde zich knap vrij om de rechterflank. Maar zijn bal werd van de lijn gehaald terwijl hij de keeper al had omspeeld. Dus wat dat betreft heeft Malen het geluk nog niet aan zijn zijde. Hetzelfde kan gezegd worden van Nathan Ake. Hij zit namelijk op de bank bij Manchester City. En aan de kant van Paris Saint-Germain, Wijnaldum. Ook hij houdt de bank warm. Het is 9:45. We brengen een ode aan pianovirtueus Louis van Dijk. Volgend jaar zou hij 80 jaar zijn geworden. Bij ons is pianist Bernd van den Bos. Eén avond hè, in een concertzaal in Ede. Yes. We gaan even een stukje horen van jullie samen. Oké. Okay. Ja, Bernd, is dit vergelijkbaar met Chris Wobbeke aankondigen in Langs de Lijn, wat je andere droom was? Ja, absoluut. Zeker weten. Nee, maar hoe is het dan op het podium? Die eerste tonen lijken me dan het moeilijkst. Want je moet erin komen, kan ik me voorstellen. Heb ik dat juist? Ja, nee, dat is absoluut zo. Zeker hoor. Aan het begin was het spannend, maar gelukkig, ja, naarmate het concert vorderde, ja, kon ik dat steeds meer loslaten en vooral genieten van dat unieke concert. Ja. Je gaat een stuk spelen nu. Ja. Selma is Waltzing Around. Dat Louis zelf heeft gecomponeerd. Ja. Voor zijn dochter Selma. Klopt. Ja. Als ik goed ben geïnformeerd. Ja. Ja. Jij gaat dat spelen. Ja. Aleid gaat heel goed luisteren. En die komt direct na afloop met een recensie. Helemaal goed. Sterk of succes. Ik weet niet. Dank. Want de druk is hoog. Dat voel je wel nu. Dank je wel. Geen Nou, kijk of de stoel omdraait. Prachtig. Of de stoel omdraait van alleen. Echt prachtig. Dankjewel, Bernd. Gelukkig. Prachtig. Ja? Dank je. Nou. Hij komt door de keuring heen. En hoe? Ja. Bernd, wat ik me afvroeg. Ja. Ik zag die koptelefoon steeds verder naar richting je rug glijden. Ja, is dat niet heel vervelend? Jawel. Piano spelen. Maar ja, show must go on. Ja, dat deed je goed. Ja. Was je zelf tevreden? Of heb je dan altijd zoiets direct na afloop van dat en dat dan nog wel beter gekund? Oh ja, dat hou je altijd. Maar in de basis mag je ook tevreden zijn, zeker. Ja. Het is opgenomen. Het is opgenomen, ja. Ik zag, Aleid, je speelde het mee in je hoofd. Hè? Ik zag je hoofd zo van links naar rechts gaan. De improvisatie, heel erg mooi. Ik moest trouwens nog denken aan... Bernd heeft met Louis dus die Mozart gespeeld. En dan zat ik wel eens te kijken hoe vaak het nou beluisterd was. En dan zei ik tegen Louis van, nou, 80.000 keer. Ja. En zei Louis, is dat veel? En dan zeg ik niet, Adele heeft 80 miljoen. Maar dan zei ik, 80.000 keer, dat is 6 weken lang... iedere dag het grote zaal van het Concertgebouw uitverkocht. Nou, en er hebben dat is veel. Ook vanavond heel veel mensen geluisterd. En ook naar Selma is Waltzing Around van Louis van Dijk. Net uitgevoerd door Bernd van den Bos. Dank voor het komen naar de studio aan Leid van Dijk. En dus ook Bernd van den Bos voor deze hommage aan Louis van Dijk. Op 27 november zou hij 80 jaar oud zijn geworden. En dat concert dat komt hopelijk dan volgend jaar als het allemaal weer mag. Met een bitterballetje en met een wit wijntje na afloop. Laten we dat hopen. Champagne en caviar. Champagne en caviar. Whatever, mag ook nog. En jullie spelen nog in Gouda, hè, morgen? Houd dat vast. Goes, vrijdag. Goes, vrijdag. En als het na de lockdown gaan we gewoon weer door, hè? Goed zo. Groetjes, tot de volgende keer. Wij zijn zo weer terug na 10 uur. NPO Radio 1. Ja, ik dacht van, ik zie het helemaal niet meer zitten op die IC. Ik ben helemaal klaar mee. Medewerkers op de intensive care afdelingen zijn aan het einde van hun Latijn. Toen stond ik bij een patiënt met een hele batterij pompen. En ik keek ernaar en ik dacht, ik weet niet meer wat ik nu als eerste moet gaan doen. Ik kon gewoon het geheel niet meer overzien. Toen kwam ik erachter dat het aandoen van een isolatiejas niet meer ging. Dat ik aan het trillen was, dat ik heel hard aan het huilen was. Maar nu is het genoeg. Het is tijd voor actie. En niet omdat wij nou zo graag een revolutie willen, maar omdat het moet. Omdat het niet anders kan. Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Mag je nog een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl en krijg tot 100 euro extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Je Suzuki verdient een Suzuki onderhoudsbeurt. Altijd een scherpe en transparante prijs. Plus een jaar gratis pechhulp in Europa. Ga snel naar suzuki.nl. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Was the one for me. Formidable. Een concert vol Franse chansons. Van Barbara tot Brel. Van Aznavour tot Trenet. Door Thomas Olimans en Amsterdam Sinfonietta. Kijk op sinfonietta.nl. NPO Radio 1.

Goed, nieuwe setting. Laatste uur langs de lijn en omstreken. Zometeen praten we met, hij zit hier al, voormalig motocrosser Mark de Reuver. Zijn biografie is inmiddels toe aan de tweede druk. En wat is het meest populaire kinderboek? De grote vriendelijke podcast en lezerscommunity hebben. Die vroegen het hun publiek. En zometeen spreken we de winnaar. En gisteren overleed een van de zo niet de markantste trainers uit de vaderlandse voetbalgeschiedenis. Simon Kistemaker. Zometeen staan we daarbij stil. Ajax won vanavond met 2-1 van Beşiktaş. We horen zo reacties uit Istanbul. Maar eerst, het is 10:05. Tijd voor het sportnieuws. Ja, zoals gezegd, Ajax heeft ook haar 5e groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. In Turkije werd er dus 2-1 tegen Beşiktaş. De treffers kwamen op naam van Sebastian Haller, die nu al 9 doelpunten op zijn naam heeft staan. Volgens de spits heeft dat ook te maken met ervaring, want hoe meer wedstrijden je speelt, hoe beter je kunt voorspellen waar de bal komt. I think it's also something to do with experience. More you play games, more you can a bit expect where the ball will come. I know also better my teammates. So this helps. It helps a lot also. And yeah, if you just an example, but if you see the second goal I score, it's already the third time that this happened with Licha. Ja, Licha is Lisandro Martinez. Zijn poging werd door Haller gepromoveerd tot een doelpunt. Vooraf nog zorgde Ajax-trainer Erik ten Hag voor een verrassing door doelman André Onana op te stellen. Nigeriaan stond 10 maanden buitenspel vanwege een dopingschorsing. Het aflopende contract met turncoach Vincent Wevers wordt door de turnbond KNGU niet verlengd. De verbintenis van de vader en coach van Sanne en Lieke Wevers loopt op 31 december af. Wevers behoort tot de coaches naar wie een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag loopt. En volgens de turncommentator heeft de KNGU zich hiermee wel in een lastige positie gewerkt. Bondscoach Gerben Wiersma was al vertrokken. Die was ook genoemd en in opspraak geraakt. Nou, dan is er als een soort gelegenheidsoplossing Amy Borman gevonden, de oud-coach van Simone Biles, die bijvoorbeeld aanwezig was om de dames te begeleiden tijdens de Olympische Spelen, maar ook tijdens het WK vorige maand in Japan. Maar ja, dat heeft ook geen vervolg gekregen. Dus er is op dit moment geen bondscoach. Nu is ook de bondstrainer weg. De technisch directeur Mark Meijer heeft ook al aangegeven ook te vertrekken. Dus ja, wie gaat er nu een bondscoach aanstellen? En dat is toch wel belangrijk dat er een bondscoach komt. Want de belangen zijn groot. De Olympische Spelen van Parijs, die zijn dichterbij dan je denkt. Ja. Edwin Cornelissen, hoorde u details over de beëindiging van de samenwerking met Wevers wil de bond niet kwijt. In 2016 werd hij nog uitgeroepen tot coach van het jaar, nadat zijn dochter Sanne tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro goud had behaald op het toestel Balk. De Brabantse kunstrijster Lindsay van Zundert is als eerste Nederlandse schaatser verzekerd van de deelname aan de Olympische Spelen in Beijing. Sportkoepel NOC-NSF heeft de voordracht van de schaatsbond KNSB goedgekeurd. De langebaanschaatsers en de shorttrackers weten pas later dit seizoen waar ze aan toe zijn. Het is voor het eerst sinds 1976 dat de Nederlandse kunstrijdster aan de Olympische Spelen deelneemt. Het is te danken aan de 16e plaats die Van Zunner dit jaar behaalde bij de wereldkampioenschappen. Mathieu van der Poel die gaat vanaf 18 december weer veldrijden. Hij zal dan starten in de veldrit van Rukve. De laatste keer dat we Van der Poel in actie zagen was toen hij derde werd in Parijs-Roubaix. Daarna ging hij er even tussenuit om bij te komen van een intensief seizoen. En Sven Roes kan deze week niet meedoen aan de wereldbeker shorttrack in Dordrecht. Vandaag ging hij tijdens de training onderuit en liep daarbij een enkel blessure op. Onderzoek in het ziekenhuis moet uitwijzen hoe ernstig die blessure van Roes precies is. Friso Emons neemt zijn plek in de wereldbekerwedstrijd over. Voetballer Karim Benzema die heeft een voorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen van een jaar. Ook moet hij een boete van €75.000 betalen. Benzema krijgt de straf omdat hij aandeel had in de afpersing van zijn voormalige teamgenoot bij de Franse ploeg. Ja, bij zijn ploeggenoot Mathieu Valbuena. Joshua Kimmich is de vierde voetballer van Bayern München die besmet is geraakt met het coronavirus. International miste het afgelopen weekende al een competitieduel van Bayern omdat hij uit voorzorg in quarantaine zat. De besmetting is extra pikant aangezien hij een tegenstander van het coronavaccin is. Kimmich heeft al een aantal keren in quarantaine moeten zitten. En Bayern lijkt nu te willen aansturen op inhouding van het salaris. Ja, los van al dat sportnieuws van vandaag is er ook nog heel veel voetbal. In ons matchcenter zit Chris Wobbe. Ja, Paris Saint-Germain moet ik natuurlijk zeggen, is op voorsprong gekomen. Kylian Mbappé, een snelle uitbraak uiteindelijk via Neymar, Messi, Paredes, noem ze allemaal maar op. En uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van de Franse ster aanvaller. Bleef heel rustig, schoof de bal tussen de benen door van doelman Ederson. Eigenlijk tegen de verhouding in, want Paris Saint-Germain met al die prachtige... Paris Saint-Germain, moet ik het weer opnieuw goed zeggen? Jongen, met al die prachtige aanvallers, Messi, Mbappé, Neymar... Ze spelen toch wel erg mager, hoor. Maar goed, ze staan wel voor in een wedstrijd die eigenlijk niet zo heel belangrijk meer is. Omdat Leipzig nog steeds bij club 0-4 voor staat. Bas Dost inmiddels gewisseld bij de Belgen. Dan Liverpool Porto 0-0. Atletico Milan ook nog steeds 0-0. Sporting staat voor thuis tegen Dortmund in de groep van Ajax met 2-0. Konden op 3-0 komen. Sarabia miste een kans uit de uitbraak. En FC Sheriff staat inmiddels 2-0 achter tegen Real Madrid. Doelpunt prachtig hoor van Toni Kroos. Veegde de bal eigenlijk in de kruising. Met deze standen is Manchester City, Paris Saint-Germain, zijn Liverpool, Sporting, Real Madrid, Internationale en Ajax definitief geplaatst voor de volgende ronde. Goed, 10 minuten over 10. Nou, het meest favoriete kinderboek aller tijden. Wat is dat nou? De grote vriendelijke podcast en lezers community Hebban, die vroegen het hun achterban, een hele grote achterban. En de winnaar werd of wordt vanavond bekendgemaakt. Bas Maliepaard aan de lijn, goedenavond. Van de grote vriendelijke podcast. Ja. Klopt helemaal. Nou Bas, ik stel voor dat je het maar moet gaan zeggen. Want dan hebben we het maar gedaan. Publiek hier in de zaal die heeft het al gehoord. We hebben een live-opname gedaan vanavond in Theater de Liefde in Haarlem. Mm-hmm. Om de lijstaanvoerder van de Grote Vriendelijke 100 bekend te maken. En dat is geworden Lampje van Annet Schaap. Nou, dat is ook toevallig, Annet Schaap. Heel toevallig. Ongekend. Hebben we je aan de lijn? Dat zeg niet tegenwoordig. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Wat was je eerste reactie toen je het hoorde? Ik was heel erg verbaasd. Want ik zag al die boeken voorbij komen de laatste weken. En dat zijn prachtige boeken. En je hoopt natuurlijk ook wel voor je eigen boek. Maar ik dacht niet dat dat zo hoog zou komen met al die biegels en... Tom Koetracht, Annie Schmid, Paul Bier. Ja, dat zijn gewoon prachtige boeken. Ja, maar ben wel heel blij. Ja, dat wou ik zeggen. Je was natuurlijk hartstikke blij. Ja. Vertel even waar het lampje, het gewonnen boek, waar het over gaat. Het is een verhaal over de dochter van een vuurtorenwachter. Zij heet Lampje. En haar moeder is dood en zij moet altijd alles doen en ook voor haar vader zorgen. Het is eigenlijk best een heel naar droevig begin. En ze wordt weggestuurd van huis en ze moet gaan werken, 7 jaar. Maar langzaam wordt het verhaal steeds mooier en lichter. En er gebeurt ontzettend veel. Ja. Maar dat is heel kort. Dan moeten mensen zelf maar lezen of voorlezen wat ze willen. Ja. Het boek komt uit 2017 al. Bedoel, was je toen op je hoogtepunt? Want het heeft al behoorlijk wat prijzen gewonnen ook. Ja, dat weet ik niet. Dat zal wel, maar of niet. Het was mijn eerste boek. Dus het is gek om dan meteen iets te schrijven wat zoveel doet. En zoveel krijgt en zoveel aandacht krijgt. Het is tamelijk onmogelijk om dan daarna nog iets te maken. Zo is het gegaan. Ik kan er ook niet zoveel aan doen. Het loopt maar door. Ja. Vanavond dan uitgeroepen dus door tot meest favoriete kinderboek aller tijden. Ja. Dan zou ik aan jou kunnen vragen, Annette, van hoe komt dat dan? Waarom is dit dat boek? Maar om jou wat ongemak te besparen, vraag ik het dan aan Bas Maliepaard. Goed idee. Doe maar. Het is inderdaad, we zien in de top 10 veel klassiekers. Veel van de vorige eeuw. Op 3 staat Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. Op 2 De Brief voor de Koning van Tonke Dracht. Klinkende titels. Dit boek is pas 4 jaar oud, maar het heeft echt wel de harten van heel veel mensen veroverd. En je hebt af en toe een kinderboek dat eigenlijk uit die kinderboekenwereld breekt. Dat ook een heel groot volwassenenpubliek bereikt. En wij maken met de Grote Vriendelijke Podcast een podcast voor volwassenen over kinderboeken. Dus onze achterban die we hebben opgeroepen om te stemmen. Bijna 2500 mensen hebben een stem uitgebracht. Dat zijn voornamelijk volwassenen. Kinderen werden niet uitgesloten. Maar goed, de meeste mensen die gestemd hebben zijn volwassen. En ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Dus mensen hebben gestemd uit hun nostalgische jeugdherinneringen, maar ook op de boeken die recenter hun hart veroverd hebben. En waarom dat bij Lampje zo is? Ja, het is een fantastisch sprookjesachtig avontuur. Een beetje geënt op De Kleine Zeemermin van Andersen. Het is heel beeldrijk geschreven. Het is meeslepend. Poëtisch taalgebruik. Er zitten diepe lagen in. Dus het is ook een boek dat op verschillende niveaus gelezen kan worden door kinderen als een spannend avontuur. En door volwassenen die daar veel over het leven gewoon in teruglezen. Nou, en het schaap, dat is, lijkt me mooi om te horen. Heb je ook iets gewonnen dan? Komt er iets op de schouw te staan? Ik heb een soort plakkaat gewonnen met de grote vriendelijke podcast nummer 1. En een grote chocoladegeldprijs. Kijk. Chocoladegeldprijs? Ja, dat moeten we even uitleggen. Want we noemden het vanavond de grote vriendelijke pakjesavond. En vandaar dat we haar een geldprijs in chocolademunten hebben gegeven. Wat mooi. Ja, geniet van de winst aan het schaap en ook dank aan Bas Maliepaard. From my eyes, I'm not high. 18 minuten over 10. Dan Hartman en I Can Dream About You. Ja, Mark de Reuver is hier, oud-motocrosser. Mark, goedenavond. Goedenavond. Je hebt een goed shirt aan, man. Ja, mooi, hè? Ja, wat is dat? Van Nederlands Elftal. Van Nederlands Elftal, hè? Ja, zeker. Ja, ben je een voetballiefhebber dan? Ajax. Dus ja, dit is een goede avond voor mij. Ik ben geen voetballiefhebber, maar je houdt van Ajax. Ja, Ajax en Nederlands Elftal. Oh, toch wel? Jawel, jawel. Okay. Maar ik ben Teletext supporter, hoor. Van Ajax. Ja, kijk op Teletext. Als ze maar winnen. Goed begin van het gesprek dit, hè? Ja, we gaan even wat verhalen ontkrachten, hè? Want je wordt wel eens aangeduid als de Andy van der Meijden van de motocross. Je hebt heel veel successen gehad. 8 keer Nederlands kampioen, 4 keer Grand Prix. In een tijd was dat op mondiaal niveau eigenlijk Nederland niet zo heel erg goed deed. Jij wel. Toch hoor je vaak als het over jou gaat dat je veel meer had kunnen bereiken als je wat minder losbandig zou hebben geleefd. Dus het werd tijd voor een boek om daar maar eens even openheid van zaken over te geven. Ja, zeker. Daarom heet hij ook Open, Mark de Reuver. Is verschenen, tweede druk. Dacht je echt van, nou, ik ben er nu al een beetje klaar mee. Het wordt nu tijd dat ik openheid van zaken geef. Nou ja, het is wat je net ook zegt. Hè, het eerste waar iemand de mensen aan denken is als marsiecarrière. Oh ja, op stap en feest en gekkigheid. En daarom is het niet goed gegaan en alles in de soep gelopen. Maar dat is niet helemaal waar. En daarom ben ik heel blij dat het boek er is. Ik heb echt in mijn handjes geknepen dat het er is. Mm-hmm. En ik heb ook al veel reacties gehad van mensen die nu eindelijk dat echte verhaal hebben gelezen. Dat die zeggen, oh ja, het zit toch wel iets anders in de vork, zit iets anders in de steel. Ja, Tim Gert heeft het geschreven, ja. Die is goed ingevoerd in de motorsport. Ja. Maar je had eerder al een kans om het ook te doen. Ja. Maar waarom heb je dat toen niet gedaan? Ja, weet ik niet. Dat voelde niet helemaal. Had eerder kunnen doen. Ja, eerder ja. Maar dat was in 2011, 12 of zo, denk ik. Daarna is nog heel veel gebeurd ook trouwens. Maar nee, dat voelde niet lekker. En dat, nee. Toen ik Tim kwam naar me toe. En dat voelde meteen goed. En hij zei één ding. Je moet wel alles vertellen, anders gaan we het niet doen. Ik zeg, maar ik wil ook alles vertellen. Dus, wat was het grootste verhaal? Wat jou het meest heeft gestoord, wat je recht wilde zetten. Laten we daar eens mee beginnen. Ik heb een keer de overstap gemaakt. Ja, voor mensen die weten, die snappen dat misschien niet helemaal. Van de MX2-klasse naar de MXGP-klasse. Mm-hmm. Toen heb ik een 2-jarig contract getekend bij een motormerk. En in de pre-season, dus met testen, ben ik door mijn rug gegaan. En toen had ik een hernia. Dat moest geheim gehouden worden. Ik had twee opties. Opereren of cortisone spuiten. Nou ja, toen ben ik helemaal onder de cortisone gespoten. Want ja, die operatie wilden ze dus niet. En dat moest een beetje geheim blijven voor het publiek. Dus ik had een kop als een voetbal. Waarom moest het geheim blijven? Ja, dat weet ik ook niet. Secret. Moest allemaal secret blijven. Dus ja, dat is een heel apart verhaal. Maar je kreeg een plofkop? Ja, daar krijg je een hele dikke kop van cortisone. Ja, ja maar ja. Wat is dan het probleem? Wat werd er dan gezegd wat je recht wilde zetten? Nou ja, goed, Mark traint niet. Maar goed, ik had ook geen resultaten meer. Want ik had zo'n pijn in mijn rug. Ik kon niks meer. En dat moest allemaal geheim gehouden worden. En ja, daar heb ik toen toch wel een knauw van gehad. En ik was heel gevoelig voor de fora's. Die kwamen toen net op, het internet en de keyboard warriors. Wat er allemaal over jou geschreven werd. Ja, daar had ik het heel moeilijk mee. Want ik kan niet tegen oneerlijkheid. Het moet eerlijk zijn. Als ik in een rij sta en er komt iemand voor mij gedrongen, dan geef ik hem één kans om terug te gaan. Mm. Anders, daar kan ik zelfs voor vechten. Dat snap je? Ik kan niet tegen onrecht. En wat werd er geschreven dan? Nou ja, dat ik niet trainde. Ik had natuurlijk een plofkop. De resultaten waren er niet. Maar ik zat voor toen in het allerbeste team wat er was. En ja, was niet goed. Heb je erop gereageerd ook? Ja. Heb je dat gedaan? Ja, maar ja, niet op die manier. Maar ik heb toen ook wel een paar domme dingen gedaan. Ze hebben dus niet het tweede jaar verlengd. Ik moest eruit. Maar ik zei toen tegen hun, jongens, jullie weten toch wat ik heb? Je weet toch wat het probleem is? En ja, daar hadden ze niks mee te maken. Dus ik moest er gewoon uit. En toen heb ik me niet gekwalificeerd voor een Grand Prix. Toen dacht ik, was ik jong. Ik denk, dan weet je wat, dan ga ik me niet kwalificeren. Dan hebben hun geen rijder op zondag. Oh, dat soort dingen allemaal staan. Express gewoon langzaam rijden? Ja. Oh, dat is ook tegen je natuur, zeg. Ja, natuurlijk. Maar toen dacht ik dat ik iets heel goeds deed. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, niet echt. Maar er werd dan van alles over jou geschreven. Er wordt dan gezegd dat je je hernia stil moet houden. Je besluit dan van, ik ga daarin mee. Van als dit tegen mij gezegd wordt, zal dat het beste voor me zijn. Nou ja, goed, nee, dat niet. Maar het probleem is, ik kreeg toen ook heel veel geld. Ik was toen echt een hele goede betaalde rijder. Welk jaar hebben we het nu over? 2007. Mm-hmm. En ja, is de baas, hè? Geld is de baas, je kreeg... Nee, ja, hun zijn de baas. Ze hebben een contract met dat motormerk. Dus ja, dan moet je gewoon luisteren. Zo werkt dat. Ja, gaat wel ver, hoor. Maar dan heb je dus... er gebeurt dan van alles. Je wil daarop reageren. Dan heb je eigenlijk ontzettend lang gewacht. Je had ook een artikel kunnen schrijven, een krant kunnen benaderen. Omdat je denkt, ik wil mijn kant van het verhaal vertellen. Nou ja, kijk, weet je wat het probleem is natuurlijk? Als je zoiets naar buiten brengt en je hebt nog een... Je wil nog een carrière eraan vastplakken. En als jij zoiets naar buiten brengt, zeg maar... Dan gaan die andere merken ook denken, een beetje mee oppassen met die jongen. Dus dat gaat gewoon niet. Dat is allemaal politiek. Was je eenzaam in die tijd? Ja, heel erg. Ik heb veel gehuild 's nachts. Echt? Jazeker. Maar dat is niet heel, dat is nog het minst, hoor, dit. Vertel maar. Nou ja, ik heb ook... het probleem is, heel mijn leven is tegen mij gezegd vanaf 5 jaar oud, jij wordt wereldkampioen. Maar ik ben nooit wereldkampioen geworden. En toen verloor ik, zeg maar... ik heb heel veel geld verdiend, heel veel uitgegeven, heel veel stomme dingen gedaan. Ik had ook een beetje een boefje was. Ik had een pistool, dat vond ik leuk, weet je wel, om te hebben. Ja, dat vond ik mooi toen. Maar goed, ik ben ook... Maar klopt het verhaal, het staat ook in het boek, dat je de pistool een keer tegen je kop hebt gezet? Nou ja, goed, daarom. Dat wou ik dus nu gaan zeggen. Dus Mark werd geen wereldkampioen meer. Ging niet gebeuren, want ik verloor mijn fabriekscontract. Ik moest naar een iets minder team, waar ik niet wereldkampioen in kon worden. Dus ik voelde me een loser. Ik had gefaald. Ik zat zwaar aan de antidepressiva. Nog meer gekkigheid is er geweest. En toen zat ik dus... Ik had een heel groot huis. En ik zat alleen in mijn huis. En iedereen was weg. En ja, toen dacht ik dat dat een goed idee was. Want ik was... ik had gefaald. Ik had mijn moeder, mijn vader teleurgesteld. Ik had mijn zusje de jeugd afgepakt. Want die moest altijd mee naar de cross. En alles bij elkaar. En ik heb het niet gedaan, anders zat ik hier niet. Maar je hebt echt een moment die... Dat... Pistool tegen je kop. Ja. Ik heb ook even geoefend zonder kogels. Ja. Je vertelt het met een grote glimlach. Ja, nu wel, weet je. Want nu kan ik daar wel mee omgaan. Nu kan ik er mee omgaan, want ik voel me nu echt goed. En die gekkigheid, dat is nu ook niet meer. Snap je, dat is helemaal niet meer aan de orde. Maar dat boek beschrijft wel, zeg maar, wat er met topsport, wat er met je gebeurt. Ja. Met jonge mensen, met veel geld. Dus mijn ouders die hadden, zeg maar, niet veel geld. Mijn vader en moeder hebben heel hard moeten werken om mij te laten crossen vroeger. Nou, toen ging ik heel veel geld verdienen. En toen ben ik in België gaan wonen, was beter voor de belasting. Nou ja, toen ben ik het... ging het niet helemaal goed. Je kon het niet waarmaken. Er was aan alle kanten in jou geïnvesteerd. Ja. Door je ouders, door je zusje. En jij had het gevoel, het lukt niet of het gaat niet. Nou ja, ik heb... Nou, misschien niet 3 keer, maar ik had zeker wel 2 keer wereldkampioen moeten worden. Maar dat is niet ook door hele zware blessures heb ik gehad. Want mijn probleem is, ik moet winnen en dat tegen elke kost. Dat maakt mij niks uit. En dat is een heel gevaarlijke eigenschap. En niet tegen je verlies kunnen. Dat is best een hele slechte eigenschap. En dan heb ik het niet alleen over kaarten. Dus ook in de sport. En ja, motorische sport is natuurlijk wel even wat anders als kaarten. Ja, en dat is heel vaak fout gegaan. Je bent ook afhankelijk natuurlijk. Ja. Maar je bent nu trainer, hè? Ja. En verplaats je dan eens in dat moment dat jij in je eentje in dat grote huis in België met een pistool in je hand op de bank zit, met het pistool, gelukkig dat er geen kogel in zit, tegen je hoofd, om te oefenen. Ja. En je zit daarnaast. Dus de grote Mark kijkt naar de kleine Mark. Wat zou de Mark van nu dan tegen die kleine Mark zeggen? Ja, dat is lastig hoor. Hé, want dat was. Ik moet eerlijk ook zeggen. Ik vind het heel gek ook nog steeds. Dat als jij naar de dokter gaat en je zegt. Ja, ik voel me een beetje depressief. Ik voel me niet zo lekker. Hoppakee, want je krijgt het meteen, hè? Die antidepressiva. Maar dat is echt rommel, hoor. Want je wordt helemaal... Je bent helemaal anders. Je wordt plat gelegd. Ja, het is helemaal, alles is vlak en niks maakt meer uit. En... Dus wat je zou zeggen is, stop met die pillen. Dat is het eerste wat je zou zeggen. Nou, dat moet je nooit aanraken. Dat is nog ergens drugs. Ja, dat is echt troep. Weet je wat drugs is dan? Ja, ook. Oh, ook? Ja, natuurlijk ook in die tijd, hè. Oké. Ja. Oké, nou, daar wil ik dan zo ook even meer over horen. Ja, dat mag. Ja, dat mag. Na 10:30. NPO Radio 1. Het is 29 minuten over 10. Hier is Dorald Megens met het NOS Journaal. Drie witte mannen zijn in de Amerikaanse staat Georgia veroordeeld voor de moord op een zwarte jogger. Ze hadden Ahmaud Arbery achtervolgd met auto's en van dichtbij doodgeschoten. Mannen zeiden dat ze dachten dat Arbery een inbreker was. Een jury oordeelde nu dat ze schuldig zijn. De strafmaat wordt later bepaald door een rechter. Een deel van de asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt binnenkort opgevangen in de expohal in Assen. Volgens de gemeente Assen is het de bedoeling dat het COA morgen al begint met het gereedmaken van de hal voor de eerste groep van 150 mensen. En er is plaats voor 500 mensen. Aankomend bondskanselier Scholz wil in Duitsland een vaccinatieplicht invoeren voor mensen die werken met kwetsbaren. En Scholz wil ook dat een crisisteam de corona-aanpak gaat coördineren tussen de landelijke en de regionale politiek in Duitsland. Noordwestziekenhuis in Alkmaar heeft 3 extra beveiligers ingehuurd naast de eigen portiers en beveiliging. Met die extra bewaking wil het ziekenhuis voorkomen dat er ruzies ontstaan wanneer er bijvoorbeeld te veel mensen tegelijk bij een patiënt op bezoek willen. Langs de lijn en omstreken. Goed, Chris Wobbe, ik weet niet welke schermen jij zit te kijken. We zitten in onze ooghoek ook een beetje naar Sporting Borussia Dortmund te kijken. Volgens mij was daar een massale knokpartij op het... wat is er allemaal gebeurd? Heb je het gezien of niet? Ja, het ging even lekker los. Natuurlijk is er dan irritatie bij beide ploegen. Ja, er begint natuurlijk ook het grote acteerwerk. Er zijn wat overtredingjes over en weer. En dan gaat het los. Ik moet zeggen, ik moet nog even de herhaling bekijken om nou exact te kunnen vaststellen wat er is. Maar erg gezellig is het binnen de lijnen in José Alvalade. Want zo heet het stadion van Sporting momenteel niet. Dus werk aan de winkel voor de scheidsrechter. Overigens ook werk aan de winkel voor de scheidsrechter bij Liverpool. Porto inmiddels 2-0. Want ja, 2 keer opnieuw. We moesten worden afgetrapt. 1-0 was van Thiago Alcantara. En een schot vanaf 30 meter buitenkant rechts gepakt. Zo mooi over de vreef. Zoefde die bal over de mat. Zo richting de hoek. Prachtig doelpunt. En zojuist Mo Salah, heel frivol vanaf rechts naar binnen toe. Lichaamsschijnbeweging. Zijn directe tegenstander Uribe raakte de bal niet eens. En ging erbij liggen, zo snel als het ging. Maar Liverpool is natuurlijk al lang al groepswinnaar. Manchester City op gelijke hoogte gekomen tegen Paris Saint-Germain. Saint-Germain, zeg ik het weer. Ik moet echt gaan studeren, hoor. Raheem Sterling van dichtbij. Een puntertje 1-1. Daarna een grote kans via Gabriel Jesus. Maar die schoot keihard op Keylor Navas. Terwijl er nu inderdaad... Ik kijk nog even naar de herhaling. Het is inderdaad wat minder gezellig op dit moment bij Sporting Portugal tegen Dortmund. Maar ja, de tussenstand, zelfs Malen, die slaat even van zich af. Is nog steeds 2-0. Hiermee Sporting dus door. En Dortmund zonder Haaland natuurlijk uitgeschakeld voor de Champions League. En gaat het dan maar proberen in de Europa League of misschien wel in de boksring. Wie zal het zeggen? Dan is Noah Lang op de bon geslingerd. Die speelt nog wel voor Club Brugge dat 4-0 achter staat in eigen huis tegen Leipzig. Maar Lang kreeg geel, had rood moeten zijn. Hij kwam zo hard in, maakte een smerige overtreding op Gvardiol van Leipzig, de Kroaat. Bovenop de voet van de verdediger. Ja, daar komt Lang wel goed weg, maar dat was geen goed voorbeeld. Overigens goed voorbeeld wel voor Benzema. Hij maakte de derde Madrileense treffer. Dus Real Madrid leidt met 3-0 in Tiraspol tegen Sheriff. Bij ons in de studio is Mark de Reuver, die vele successen behaalde op de crossmotor. Veel geld, vertelde je net ook al, een groot huis in België. Omdat dat in België nou eenmaal beter was vanwege de belasting. Veel successen, maar ook niet behaalde successen. Hè, die je zelf wel graag had willen behalen. Nu is er dus een biografie over jou. Open heet dat boek. Neem je het jezelf eigenlijk nog kwalijk dat het dan niet allemaal is gelukt? Nou, weet je, voordat ik over dat boek begon te praten, of dus met Tim begon te praten over al mijn jaren, de schrijver, je stopt dat een beetje weg. Ik heb het wel een paar keer moeten slikken, hoor. Want ik heb natuurlijk ook al die wedstrijden door moeten gaan met hem. En dat je op het punt staat, zeg maar, je staat aan de leiding in de WK. En Je blesseert je op een Nederlands kampioenschap wat helemaal niet had gehoeven. Dat soort dingen. Dus wat ik al net zei, winnen, no matter the cost. Zo. Dus op die NK had ik gewoon rustig moeten doen. Nee, moet winnen, heup uit de kom, dag WK. Nou ja, dat soort dingen, weet je wel. Ik heb het geaccepteerd. Zal ik het zo leggen? Maar weet je, want je bent ontzettend open inderdaad. Het boek, goede titel. Ook vanavond. Ik heb de indruk dat in het boek die hele sportieve periode eigenlijk bijzaak is. Ja. Klopt dat? Ja, maar ja, ja. Want we hadden het net over als je op de bank zit en je kijkt naar de kleine Mark de Reuver. En je zit daar als vaderfiguur op diezelfde bank naar die kleine Mark de Reuver te kijken. Wat zou je dan doen? Zou je zeggen, nou niet aan die antidepressiva beginnen. Ga gewoon met mensen praten en probeer het zonder pillen te doen. Maar jij begon aan de antidepressiva. Je zei, je hebt ook drugs gebruikt. Nou ja, maar dus we gaan even weer. Het is dus een soort kettingreactie is het. Hè? Dus ik ben heel bang om dood te gaan. Nou goed, dus ik loop in het bos en dan krijg ik hele rare gedachten. Kreeg ik, de bomen staan hier en die zijn hier nog. Als ik dood ga, de bakken gaat open. Hoe kan het nou? Als ik dood ga, moet alles stoppen. En ik begon helemaal te hyperventileren. Door die antidepressiva? Nee, zo is het begonnen. Okay. Zo is het begonnen, met hardlopen. Okay. Begon ik helemaal te hyperventileren. Nou, toen heb ik een oxazepam genomen. Die kreeg ik, want ik had een paniekaanval. Dat is een middel om het rustiger te worden? Ja. Nou ja, goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per dag. Maar dit is al het eind van mijn carrière, hè, dit. Hè. Dus je hebt een huis. Mag ik wel hopen, ja. Als je met 6 oxazepam op de motor gaat. Dan, Ik heb gecrossed ermee. Echt waar? Ja, zeker. Jazeker, 2010 is dit. En ik heb, dan heb je een huis van bijna 1 miljoen. Dat gaat fout. Dikke auto's. Nou ja, goed, op stap. Hey, hoe kunnen jullie nou blijven drinken? Hoe kan dat nou? Ik ben tot los. Dan moet je dit nemen. Nou, neem je dat. Je hebt natuurlijk bakken met geld thuis liggen. Ja, wat is dit en wat is dat? Ja, kook. Daar begint het mee, hè. Bakken met geld thuis liggen. Nou, kom maar allemaal bij mij feest. Alles betaald. Maar ik zeg dit ook gewoon eerlijk, want zo is het ook. Staat ook in het boek, dus ik ken wel poppenkast spelen. Maar er was niemand in jouw omgeving die zei, joh, Mark, ga niet roet. Nee, want wat ga je doen? Je gaat mensen opzoeken die zeggen, ah, pik, maakt het nou uit, man. Kom, gas. Zondag is pas de wedstrijd. Dat ga je. Je gaat die mensen om je heen sturen en zoeken. En jouw beste vrienden, die ga je afstoten. Want die zeggen, waar ben je nou mee bezig? Dat wil je niet horen. Nee, natuurlijk niet. Wil gas. Gezellig. Alles vergeten. Ben je iedereen kwijtgeraakt in die tijd? Nee, die zijn allemaal weer terug. Mijn allerbeste vrienden zijn weer terug. Maar dit is 2010 waar ik over praat. Hè? Mm-hmm. En ik heb daar nog een paar Grand Prix goed gereden. Nog Nederlands kampioen geworden, daarna allemaal nog. Ja. Maar ja, dat maakt me toch niet uit toen. Maar je zei net, je begon daarmee van dit boek wilde je ook laten verschijnen. Omdat je wilde vertellen dat de beelden en de verhalen die er zijn, dat ze niet kloppen. Nee. Maar nu vertel je vervolgens eigenlijk wel heel veel verhalen. Dus klopt. Dan maar dus niet. Ik praat nu over het einde van mijn carrière. Hè? Dus van het einde van mijn fabriekscontractencarrière. Daarvoor had ik het ook al. Ik heb altijd die naam gehad. Als Mark in de off-season een barcootje dronk. Dan dronk Mark een container met bako. Weet je wel? Mm. Mijn ouders die wonen in Amstelveen. Ik woonde natuurlijk ook in Amstelveen vroeger. En in Valkenswaard, in het zuiden van Nederland, daar is het op stap op vrijdag. Maar ik woon in Lommel, dus ik moest door Valkenswaard heen. Maar ik ging laat weg bij mijn ouders. Als ik alleen maar door Valkenswaard heen gereden was, die Reuver die is op stap geweest. Ik ben helemaal niet op stap geweest, jongen. Ja. Nou, en dat heb ik altijd over me heen gehad. En dat is een beetje jammer. Ja. Jammer. Ja. Jammer is wel licht uitgedrukt. Ja. Dat heeft je echt wel beïnvloed. Nee, hij heeft me gewoon beschadigd ook, hoor. Echt wel. Ja, ja. Had je dan gewild, want je was dus heel erg bezig met wat iedereen schreef, wat iedereen zei, wat er online gebeurde. Ja. Had je achteraf gewild dat je je daarvan had kunnen afsluiten? Ja, dat doe ik nu dus. Want ik ben nu dus trainer en er gaan rijders gaan weg en er komen nieuwe rijders. En het is altijd als een rijder naar een nieuw team gaat, dat is het en super en nu gaat het wel goed en nou ben je daar. Ik lees dat niet meer. Nee. Ik focus alleen maar op mezelf. Ja. Er werd dus van alles over jou gezegd. Ook door Stefan Everts, de beste motocrosser aller tijden. En die heeft gezegd, Mark is het meest unieke karakter dat ik ooit in de motocrosswereld ben tegengekomen. En dan ga jij heel hard lachen. Dat vind ik super. Ja? Dat vind ik super. Ja, voor mij klinkt dat heel goed. Uniek. Uniek is voor mij top. Ja. Ja. En daar kun je ook alle kanten mee op. Ja, daarom. Maar ik vind het top. Maar ik weet dat hij het wel goed bedoelt, hoor. Want ik heb ook een paar wedstrijden met hem gereden. Ik ben natuurlijk veel jonger dan hem. Maar ik heb een paar wedstrijden met hem kunnen rijden voordat hij stopte. Toen heb ik een paar keer wat vuur aan zijn schenen gelegd. Dus dat is, terwijl niemand dat kon op dat moment. Dus ja, ik heb wel een paar van die momenten met hem gehad. Maar hij is ook het boek aan het lezen, zei hij. Hij is ook het lezen. Is dit boek dan echt de eerste keer voor jou dat je het masker afzet en dat je alles vertelt? Ja, ook in mijn nawoord doe ik een heel klein beetje mijn masker af. En dat is het. Dan nu niet meer, hierna. Nu is hij weer op, het masker? Ja. Ja, waarom? Ja. Nee, ik voel me heel vaak onbegrepen. En daar ben je heel vaak eenzaam. Ja, en dat heb ik dus. Maar ik kan mijn eigen helemaal kapot denken over hoe mensen zijn tegenwoordig. En nou helemaal met die corona. Ik weet niet wat mensen allemaal bezielt, maar het is allemaal voor zich en egoïsten. En ik ben helemaal niet zo. Als ik 50 euro heb en we gaan 2 pizza's halen, die kosten 50 euro, dan betaal ik die. Snap je? Zo ben ik ingesteld. En dat is ook een hele grote valkuil geweest in mijn carrière. Mm. Dat uitdelen en om anderen bekommeren, dat had ik nooit moeten doen. Nee. Maar ik doe dat nu nog, dus. Het zijn wel hele grote pizza's trouwens. Ja, hè? Tjuh, 25 euro voor een pizza. Moet wel een hele lekkere zijn ook. Ja. Gefeliciteerd met het boek. Dank je. En volgens mij moet er ook gewoon een deel 2 komen. Volgens mij is er nog ruimte. Ja, er is nog wel wat meer te vertellen, hoor. Dat wil ik zeggen. Tim, als je luistert, hij luistert waarschijnlijk. Ja, dat schrijver, denk ik wel. Dan aanzetten tot deel 2. Oké. Okay. Ja, goed dat je er was. Bedankt voor je Dank verhaal. Dank je wel. Yo. Through. Curtis Harding en I Won't Let You Down. Chris in het Match Center. Er gebeurt van alles volgens mij op de velden. Het was een soort do-or-die voor AC Milan. Ja. Uit bij Atletico Madrid. Is daar nog nieuws over te melden? Want het stond 0-0 volgens mij lang. Ja, er is zeker nieuws over te melden, Robert. Zlatan Ibrahimovic binnen de lijnen. Mist een enorme kans. 1-1 met de keeper. De 40-jarige topvoetballer. Zweeds fenomeen natuurlijk. Maar 0-0. En daarmee is Milan uitgeschakeld in Europa. Maar we moeten dus nog even in Wanda Metropolitano. Zo moet ik het zeggen. Maar 0-0 al daar. Dan doelpunten in Lissabon bij Sporting Dortmund inmiddels 3-0. Dortmund rode kaart gekregen. Emre Can, terwijl hier Milan toch scoort. AC Milan vlak voor tijd komt toch nog op 1-0. Dat betekent dat die strijd weer om plek 2 helemaal open is. En even zoomen de camera's in naar pokerspeler Diego Simeone van Atletico. Die kan het niet geloven, maar Milan flikt het dan toch in de slotfase. Italianen lijden echt voor de poorten van de hel weggestuurd. Maar we moeten natuurlijk nog eventjes. Goed, dan weer naar Portugal. Sporting dus tegen Dortmund 3-0. Dortmund inmiddels met 10 spelers. Emre Can een rode kaart. Een beetje aangesmeerd. Er was een opstootje al daar. Er was ook een opstootje in Brugge bij Club tegen Leipzig. Leipzig kent een nieuwe debutant. Solomon Bonna, Nederlander van 18 jaar. Weggegaan op zijn 16e bij Ajax. En ook daar wat overtredingen en even wat opstootjes. Maar die stand al daar in Brugge bij Club tegen Leipzig 0-4. Langs de lijn en omstreken, het is 11:15. Gisteren overleed een van de meest markante trainers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis, Simon Kistemaker. Doelpunt bij de Graafschap, de gelijkmaker. En iedereen van Helmond Sport is des duivel. Het was ook om het Australische voetbal te promoten. Dan mocht elke club uit de Top League een speler aantrekken voor 5 wedstrijden. 4 wedstrijden oorspronkelijk, maar hij heeft 5 wedstrijden bij ons gespeeld toen. En ik heb eerst geprobeerd om Cruijff hier naartoe te halen. Die was toen had problemen bij Ajax. En die ging toen op het laatste moment naar Feyenoord. En toen kwam Best als vervanger voor Cruijff. Second Best. 10 spelers van Helmond Sport. Simon is gewoon goud. Goed is goed, slecht is slecht. Jan Nedenburg, eerste helft. Ben je een oud wijf. Tweede helft ben je de beste keeper van de wereld. Je weet elke seconde wat je aan deze man hebt. Definitieve beslissing bij de Graafschap Helmond Sport. Een hele fraaie lop van René van der Brink. Doelman van Duinhoven kansloos. 3-1. We waren hier omdat er een boek geschreven wordt over mij. Dat komt in juni uit. Dat gaan we hier uitbrengen bij de Graafschap. Omdat ik hier gewoon de mooiste tijd heb gehad. Prachtige club. De mooiste club waar ik gewerkt heb. En nu zien we dan de bekende tafereelen. Spelers op de schouders. Iedereen bloemen. En natuurlijk is Simon Kistemaker. Die staat in het middelpunt van de belangstelling. Ik zeg altijd, ik leef in extra tijd. Geschonken tijd. En daar moet je zoveel mogelijk van genieten. Een reportage van de verslaggever Bert Nederlof. Simon Kistemaker begon zijn trainersloopbaan in Australië bij Brisbane Lions. Daar mocht hij zelfs enkele wedstrijden beschikken over de Ierse voetballegende George Best. Na zijn terugkeer in Nederland wist hij als interimtrainer van FC Volendam in 1984 te hoeden voor degradatie uit de Eredivisie. En ook vierde hij successen met DS79, dat naar de Eredivisie promoveerde, en de Graafschap, dat in 1991 kampioen werd in de Eerste Divisie. Simon Kistemaker genoot een reputatie als no-nonsense trainer die eerlijkheid hoog in het vaandel had staan. En die aanpak die hem aan een cultstatus hielp, die viel doorgaans in goede aarde bij spelers, maar minder bij bestuurders. In het succesjaar van de Graafschap was Erik ten Hag was een van de spelers. En Joep Schreuder die sprak vanavond met de Ajax-coach over zijn vroegere coach. Veel mensen spreken met heel veel warmte als het over Simon Kistemaker gaat, Erik ten Hag. Hoe denk jij dat komt? Maar dat doet me goed. He, want ja, ik denk dat hij toch heel veel betekend heeft voor heel veel mensen. Zeker in de Achterhoek. Ik heb al eens gezegd, van hij is daar een soort van missionaris geweest. Die het voetbal daar heeft gebracht. Die het topvoetbal daar heeft gebracht. waarom mensen gepassioneerd achter die club zijn gaan staan. Ja, en dat is heel mooi als je zo mensen weet te verbinden. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een van de hoogste dingen die je in het leven kunt bereiken. Ze hebben het over, het is een culttrainer. Is dat old school? Is het naar voren met die bal? Nee, nee. Daar doe je heel veel mee tekort. Maar het was wel een gepassioneerde trainer. Hè, die de binding kon maken binnen zijn team. Een winnaarsmentaliteit kon brengen. En die vonk sloeg over naar het publiek. En ja, zo ontstond er een wisselwerking. Een hele sterke band. Ja, en ja, vaak teams die heel moeilijk te verslaan waren. En teams die heel erg aan elkaar hingen. En die ook veel bereikt hebben. Nou ben jij zelf ook coach. Je had hem als coach. Is er iets wat je van hem hebt overgenomen, geleerd? Overtuigingskracht. En Simon kon de dingen echt met volle overtuiging brengen. En dan was er ook geen spel tussen te krijgen. En ja, dat was heel erg goed. En daardoor kon hij de groep ook meekrijgen. En de ploeg overtuigen. En geloof brengen in de ploeg. Ja, dat ze onverslaanbaar waren. Dus als een trainer overtuigd is van wat hij wil, dan moet je dat over kunnen brengen. En dat is goed voor de spelers. Precies. Simon Kistemaker, die al lange tijd kampte met zijn gezondheid, is 81 jaar geworden. Ja, mooie woorden dus van Erik ten Hag voor Kistemaker. Ten Hag die het goed doet. 5 wedstrijden in de Champions League, 15 punten voor Ajax. Vanavond is weer gewonnen, 2-1 tegen Beşiktaş. Na afloop ging het niet alleen maar over Kistemaker. Het ging ook over doelman Onana, die terugkeerde naar zijn dopingschorsing. Maar er werd ook nagepraat over Sebastian Haller. Hij kwam na de rust in het veld en scoorde 2 keer. En daardoor staat hij nu met 9 doelpunten gedeeld bovenaan de Europese topscorerslijst. Joep Schreuder sprak dus ook daarover met Ajax-coach Erik ten Hag. Ja, Erik, proficiat, 15 uit 5, dat zijn inderdaad formidabele cijfers. Is het uiteindelijk dan toch ook niet eerste helft, tweede helft verschil dat je een afmaker in je team hebt? Ja, nee, dat is zeker zo. Dat je die eerste helft inderdaad, en je hebt het wel vaker over effectief zijn, want je creëert wel. Nee, maar dat is zeker. Dat we, daar ontbrak het dan in de eerste helft, dat we wel de kansen creëerden, maar inderdaad ze niet afmaakten. En is dat nou ook zo'n... Hoe beschrijf jij hoe Haller dat doet? Hè? Hij lijkt altijd op de juiste plek te staan. Is dat een kwaliteit? Is dat intuïtie? Hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat het vooral ook een vorm van intelligentie is. Hè? Om op de juiste plaats te staan. En ik denk ook met name mentaliteit, want hij is onverstoorbaar. Hij kan heel goed met druk omgaan, met stress. Of met een teleurstelling, zoals vandaag. Als hij niet begint. En ja, dan... hij weet het om te draaien, weet het om te zetten en het verschil te maken. Nog 2 vragen. Je start met 6 spelers die niet altijd starten. Maar ben je wijzer geworden? Nou ja, ik denk dat ze hebben laten zien wat ze kunnen en wat ik van ze kan verwachten. En ja, ik denk dat Nico bijvoorbeeld een hele stabiele prestatie leverde met een schitterende assist. En dus een prima prestatie. En ik denk met al onze invallers hebben we het uiteindelijk goed gedaan. Ik één naam noemen toch, waar iedereen het er wel een beetje over heeft. Hè? Onana, hoe vond je hem? Ja, ik denk al met al voldoende. Hè? Maar je ziet ook hè, dat hij speelritme mist. En bijvoorbeeld met was een buitenspelgeval. Eerste helft, dan staat hij te hoog. En ja, dat is puur het feit dat hij heel lang niet heeft gespeeld. En daarom heeft hij dit nodig. Dus ja, deze wedstrijd leende daar zich uitstekend voor. En daar zijn we heel blij mee. Nou, en verder heeft hij denk ik ook weer een aantal, op met name zeker 1 geweldige redding in de korte hoek. Dat was een schitterende redding en een hele belangrijke redding, omdat het 1-0 achterstand was. Ja, want daarom stel je hem op, hè? Want de vraag blijft soms toch, tot om mij heen hoor, heb je ergens getwijfeld om Onana gewoon op te stellen gezien, ja gewoon, hè? De dopingzaak, het contract niet verlengen, dat speelt voor jou helemaal geen rol, hè? Nee, ik moet de beste beslissingen nemen voor het team en dat is de beste beslissing voor Ajax. En dit team heeft een sterke selectie nodig. Ik ben heel blij met de prestatie van Remco. Want ik denk dat hij na een moeilijk begin heeft hij zich aangepast. En heeft hij zich ontwikkeld, heeft hij zich verbeterd. En ik vind hem de laatste weken zelfs de beste Nederlandse keeper. Maar dan ben ik blij dat ik 2 hele goede keepers heb. Met daarachter nog een heel groot talent, maar die doet het ook uitstekend. Dus ja, dat is waar Ajax voor staat, voor het ontwikkelen. Van de selectie, in dit geval ontwikkelen van individuele spelers. Ajax dus 2-1 tegen Beşiktaş vanavond. Dat was de vroege wedstrijd, maar er is nog veel meer. We doen nog 1 rondje matchcenter. Chris Wobbe. Met de eindstanden. We beginnen maar eens in groep A. Manchester City, Paris Saint-Germain. Toch 2-1 voor City. Geheel verdiend. Dan een inktzwarte avond in dezelfde groep voor Club Brugge. Dat verliest met maar liefst 0-5. Zojuist Nkunku met zijn tweede van de avond. Zijn zevende in de Champions League. Maar Club met al die Nederlanders verliest dus verschroeiend 0-5. In Pool B. Groep B. Liverpool wint met 2-0 van Porto. En Milan flikte toch weer in Madrid. Toch in de slotfase. 1-0 gewonnen. Dat betekent dat in deze groep Liverpool zeker is van de knock-outfase. Maar Porto, Atletico en Milan nog steeds kans maken op plek 2. Gaan we naar groep C. Ajax natuurlijk. Door in de groep als groepswinnaar. En ook Sporting Portugal door. Zij winnen uiteindelijk 3-1. Het laatste doelpunt van de avond van Dortmund gemaakt door Daniel Malen. Red de eer. Maar de Duitsers liggen er dus uit. En tot slot in groep D. Inter won al eerder op de avond van Shakhtar met 2-0. En Real Madrid wint met 3-0 van Sheriff Tiraspol. Zowel internationale als Real Madrid ook door naar de knockouts. Goed, dankjewel. Zijn we helemaal bij. Morgen Europa League tijd, 6:15, staat de Rennes tegen Vitesse. En ook 6:15 Slavia Praag tegen Feyenoord. Natuurlijk te horen in dit theater. We beginnen om 7:00 morgenavond. En om 9:00 ook weer 2. Jablonec tegen AZ hebben we dan live. En PSV tegen Sturm Graz. Dat zijn twee duels die beginnen om 9:00. En ook die zijn hier live te horen op NPO Radio 1 in Langs de Lijn en Omstreken. De laatste man. Het laatste woord is aan Diederik Smit. Ja, het is de sensatie van dit Champions League seizoen. Sébastien Haller, ook vanavond scoorde die weer 2 keer voor Ajax tegen Besiktas. Even wat statistieken. Haller is de eerste speler die in zijn eerste 5 Champions League duels 9 keer heeft gescoord. Hij loopt dus bijna 2-1. Dus niet 1-2, maar echt bijna 2-1. Vanavond scoorde hij dus weer 6 keer en hij is nu topscorer van de Champions League dit seizoen met 35 doelpunten. Haller is inmiddels ook bijna Europees topscorer van Ajax aller tijden met 185 doelpunten. Hij kan de eerste speler worden die in 1 groepsfase meer dan 500 goals maakt. Dan moet hij er nog 40 maken tegen Sporting Portugal. Ja, waarom ook niet? 1836 goals heeft hij nu in totaal gemaakt dit seizoen. En de 2-1 van vanavond was overigens zijn 4000ste goal in de shirt van Ajax. De 95000ste uit zijn carrière alweer. Kortom, prima statistieken voor Sébastien Haller. Oh, daar hebben we helemaal bijgepraat. Dankjewel, Diederik. Zometeen met het oog op morgen. Voordat ik nog even zeg dat we morgen dus om 7:00 beginnen. Zometeen met het oog op morgen met Herman van der Zand. Tot morgen. Dag. Dag. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Mama ook. Oh ja, ook. Dit is Ties. Hij werd veel te vroeg geboren. En hij bleek lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Maar nu is het tijd dat hij als oudste uit huis gaat. Ga je mij dan niet missen, mama en papa? Nee. Ik ben Elise van der Velde en dit is Weggestopt. In 6 afleveringen ga ik op zoek naar een plek waar Ties zonder ons gelukkig kan zijn. Als je nu al weg mocht, waar zou je dan naartoe willen? 1 ding is zeker. De perfecte plek om je kind weg te stoppen bestaat niet. Ik wil niet dat je weggaat. Dit is Weggestopt. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Schat? Ja? Ben je er al uit? Nee, ik kan niet kiezen. €665 Eero-korting of tweede stoel halve prijs. Of 50% korting op een jubileumset. Kijk, dat bedoel ik. Ik kan niet kiezen. Kom, trek je jas aan. Huh? Het is Black Friday, hè? Als we er niet snel bij zijn, dan valt er niks meer te kiezen. Ja, het is Black Friday bij Prominent. Met keuzekortingen. Zoals €665 inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumset. En de tweede stoel of bank halve prijs. Dus wees er snel bij. Je hebt nog 3 dagen. Mooi. Snel, dat kan ik. Ja, dat is jouw ding. Laat mij straks maar kiezen. Komt allemaal goed. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door je zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd